God aften og velkommen til podcast nummer 56 med de genævne filmnørder. Som det er sket to gange før, og som det forhåbentlig vil ske mange gange endnu, så er vi endnu en gang samlet på den forledning, at der om en lille uges tid vil blive afholdt det 46. Oscarshow. Og lad mig kort ridse op, hvad Oscar egentlig står for. Det er en prestigefyldt pris, som skænkes af det amerikanske filmakademi for at hylde de bedste, de mest professionelle inden for filmindustrien. Det gælder både instruktører, forfattere, skuespillere og komponister. Og da de gang på gang har formået at fucke det totalt op, så mener vi, at det er på sin plads at fremhæve de reelle bedste film for filmåret 2013. Også de film, der ikke har råd til at købe sig en plads, de film, der har instruktører, der ikke er på den officielle BFF-liste, og så videre og så videre. Ja, men jeg har som sædvanligt samlet et lille hold af, hvad skal vi kalde dem? Filmnørder i hvert fald. Bestående af Christoffer Abelgaard. Ja. Ja, god aften. You know what I mean? Like, you marry your cousin or some stupid shit, you know? Yeah, my wife is my cousin or whatever. But it's not like what you think or whatever, you know? Hej. Så ved jeg i hvert fald en film på din liste. Ja. God aften, Christoffer. Er du klar? Ja. Ja, jeg er klar. Du har fået set lidt film. Mm. Perfekt. Jeg har prøvet at få indhentet lidt mit filmår her til sidst. Så jeg har lavet en lille slutspurt her til sidst. Perfekt. Så, ja. Dernæst, Niels Hansen. God aften, Niels. God aften. Er du klar? Ja, det er jeg. Du har også, jeg har også ligesom Christoffer fået indhentet lidt. Jeg har så fået set lidt biografien sidste år, men jeg har fået indhentet lidt her den sidste uges tid. Det lyder godt. Kasper? God aften. God aften. Og velkommen til. Er du klar? Ja. Nej, jeg er overhovedet ikke klar. Jeg føler mig som en lille dreng, der ikke har lavet sine lektier. Hele skoleåret og skal op til den store eksamen. Jeg har ikke set nogen film. Nej, men jeg var også meget forundret, da du havde Pain & Gain på samtlige 10 pladser, men jeg tænkte, det kunne godt være, at den bare var så god, at det... Se, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Jeg ved ikke, hvad det er for en film. Jeg har ikke set den film. Allerede nu er jeg lost. Men det skal nok blive godt. Den er fantastisk. Det er mænd, der pumper jern i 3 timer. Det bliver ikke bedre. Skulle der Michael Bay? Skulle der Michael Bay, ja. Ja, okay. Det lyder fedt. Og sidst, men ikke mindst, en mand fra fortiden, Gert. Velkommen til. Eller tilbage. I'm back, baby. Tak skal jeg. Perfekt. Back by popular demand. Fuldstændig. Der var nogen, der sagde, at vi ikke var genævne nok ind på Facebook, kan jeg se. Lige præcis. Det retter vi op på i aften. Så måtte vi hente dig igen. Det er godt. Ja. Vi håber, du har sparet op på nogle gode rants i løbet af året. Nu må vi se, hvad der er for noget skram, de andre har fået sammen. Så kan vi snakke om det. Ja. Nå, men ligesom de sidste par gange, så er det foregået på nogenlunde samme måde, som de gør det, nu når de er nomineret til Oscar. At vi har sat nogle folk til at se nogle film. Det er jer. I sender jer stemmer ind til mig. Jeg rokerer dem lidt rundt, flytter lidt om på de point, jeg har givet, så det passer nogenlunde med sådan, jeg gerne vil have det til at se ud, og så er vi kommet op med en top 10-liste. Lige præcis. Rigged, så man kender det. Ja. Lige så præcis. Kender man det igen. Yes. Pay for it, rigged. Ja. Og så dem af jer, der har givet mest selvfølgelig, så kan I også have lidt indflydelse, og der er så ikke nogen, der har betalt noget, så det er stort set bare min top 10, vi er endt op med. Så jeg kan forstå, at Grown Ups 2, det er den nummer 1 i år, kan jeg forstå. Den har faktisk top 3, så det, ja, der er noget der, men... Tæt efterfuldt er After Earth, kan jeg forestille mig. Den er fantastisk. Hey, nu skal vi ikke komme for godt i gang. Okay, godt da. Nej, I har jo været især nomineret 10 film, og har givet dem point fra 1 til 10. Og vi er så, jeg har samlet dem sammen, og vi er så endt op med 11 film faktisk på vores top 10-liste, på grund af ret stor pointlighed nogle steder. Så, ja, og du gerne vil have din film med selvfølgelig også. Jeg vil selvfølgelig gerne have min film med. Ja, det er klart. Så det var mest det, men det andet, det lød bedst. Ja, det er klart. Så, det er klart. Vi starter, jeg synes, vi kan starte fra bunden af, fordi så kan vi altid arbejde os op mod Grown Ups 2 og Pain & Gain, og så tage alt andet småkravl i starten her. Mm. Så på en delt 10. eller 9. plads, alt efter hvordan man vil gøre det, eller sige det, så har vi Gert, en film, du har bragt på listen, nemlig Knights of Badassdom. Hvad fanden er det? Sådan! Back with a vengeance! Yes! Det er sådan en lille film, og det var lidt... jeg var ude og tjekke lidt op med, om den gik på en release dato og sådan noget på et tidspunkt. Men i bund og grund, så handler det om en fyr, der hedder Joe. Han er sanger i doom metal band, som bliver droppet af sin kæreste, og så bliver han jo af sagens natur sådan lidt deprimeret. Hans to roommates og venner, Hong og Eric, de beslutter sig for, at han skal da bare have nogle drugs, og så bliver han stenet tilpas meget til, at de kan stjæle ham med, og så de var med ud i et rollespilsleje, sådan et live rollespil, hvor det skal lige siges, Hong er en lille dværg, og Eric, han er en level 27 mage. Ellers går op i det her lort med liv og sjæl. Eric går virkelig så meget op i det, at han har købt en bog på nettet på eBay, som han skulle bruge til det her, fordi den havde nogle seje spells. Det viser sig dog, at det er sådan lidt af en omskrivning af Necronomicon, de har fået fat i, som i stedet for at tilkalde engle, som den skulle gøre, så hedkalder den dæmoner. Og de får altså hævet sådan en ind, som man ikke rigtig kan stille op med, hvis man render rundt med et pap med skidsvær ude i skov. Så der bliver hævet lidt hovedet af og smidt lidt blod og lavet et par jokes. Og så går I ellers bare i kødet på den her, med hvad de nu kan finde af diverse plastikvåben og dingelang derude. Det er sådan en god, meget, meget cheap, lidt for enkelt, og ikke helt lige så god som en version af Evil Dead i 2014 udgave. Altså humor og blod galore. Fedt. Altså jeg kan huske, jeg så trailer fra den, jeg ved ikke, hvornår det var. Den har været rigtig længe undervejs, den der. Og den er helt tilbage i 2010, er den ikke? Den ser rigtig sjov ud, men... det er en rigtig god trailer, der. Den er ikke... ligesom, altså, det er sådan virkelig en evil... Det kunne have været en moderne Evil Dead, altså. Ja. Hvor du har en masse humor, og du har en virkelig ekstrem mængde blod. men det er sådan lidt, nogle ting hænger sgu ikke helt sammen. Altså det er sådan lidt, hvorfor fanden kommer I fra A til B, og hvad skete der lige der, og hvorfor er de her gutter så kikset? Men ellers så er den sgu meget underholdende, synes jeg. Og den har Peter Dinklage i hovedrollen? Eller ikke i hovedrollen, men han er i en af hovedrollerne. Okay. Det er Hong. Han hedder Ryan Quantent. Jeg kender ham sgu ikke lige, der er den reelle hovedperson, og så har du Steve Zahn med den, som er altid skideskæg. Og så Summer Glau, som er kærligheds rollespilsforelskelsen. Fedt. Men det er virkelig sådan en low-budget gyserkomedie. Og jeg synes faktisk, den virker ganske udmærket. Jeg vil så nok sige, at jeg har med vilje presset op i toppen af min liste. Det er okay. Altså, det er lidt rigging. Ja. Altså, ja. Altså, jeg så traileren for den her film, og så tænkte jeg, okay, den kommer jeg aldrig til at se. For jeg synes godt nok, den så meget, meget billig ud. Og meget, meget sådan... Du kunne heller ikke lide Poltergeist. Nej, det kunne jeg fandme godt nok ikke. Det var noget, du så ikke engang færdig heller, jo. Nej, det var også noget. Det var ikke nogen af os, der måtte for dig. Det var der så ringe. Nå. Det er lidt bedre end Poltergeist? Vigt meget, meget bedre end Poltergeist. Der er ikke så mange nøgne mennesker med den, men... Men jeg synes også bare, at altså, jamen, det er jo selvfølgelig en del af charmen også, men effekterne i den så også enormt, og skuespil og kostymerne og sådan noget, så enormt. Men det er jo nok en B-film, som du siger. Jo, men det der også er, det er, at de er jo rollespils. Det skal være sådan en rollespilsleje, så det behøver ikke være skide godt. Ja. Nogle gange så skal man også bruge fantasien lidt, Christoph. Så skal man bare hjælpe lidt på vej, så kan man selv forestille sig resten. Perfekt. Det er jo lidt sjovt, det der med, at den har været på vej siden 2010, faktisk. Ja. Der har været en del problemer med finansiering og med at få sendt den ud. Den har jo sådan set lægget færdig i lang, lang tid, altså. Hvornår var det så før Peter Dinklage, han fik hans... Det var før Game of Thrones. Second Coming, det er jo lige præcis det. Der. Fordi der er noget, sådan noget smustakket, ved ikke nu. Nej. Han har været med i The Station Agent på det tidspunkt der. Jo. Det er selvfølgelig også en stor film, men eller en god film. Men jeg tror ikke, den har samme mængde seere som Game of Thrones. Super. Hvad var den fulde titel igen? Kan man lige høre titlen igen på den film? Knights of Badassdom. Okay. Fantastisk. Har du noteret det? Hvor meget har den indtjent, ved du det ikke? Jeg mener, det er omkring $15,000. Så dig og så en gymnasieklasse har set den? Ja, højst sandsynligt. Det er sgu da fantastisk. Hvad han så koster at lave? Har han tjent sig selv ind? Noget mere. Ej, sgu da. Den er altså også kun været på 13, hvad kalder man det, skærme, screens i USA. Altså han kun været vist det over på åbningsweekenden. 13 biografer, siger du? Ja. Og det er eksklusivt. Eksklusivt arrangement. Og den er på mere end 26. januar. Okay. Jamen den har premiere i Israel længe før. Ja. Og der var den store, der. Det var mega stor den weekend, at vi fik lov at gå i Israel. Good times. Ja, men Summer Glauer er med i den, kan jeg se. Det, det er da måske lidt en grund til at se den. Hun er lidt sød, synes jeg. Altså, der er mange grunde til at se den. Altså, jeg skal se den. Hvis han er med i en komedie, så skal man se den. Ja, det bliver man næsten også. Der er selvfølgelig det lille problem med den, at den er under 90 minutter lang. Den er ikke god. Nej, det... Den falder faktisk for din egen regel, så. Den falder for min egen regel, ja. Men der er Steve Sarner med den, så den gælder ikke. Ingen regel uden undtagelser. Jeg synes, vi hastigt skal køre videre til en anden del, 10. 9. sidste plads. 11. plads, hvad man nu tager den. Kasper, det er en film på din liste. Det er Not Only God Forgives. Ja. Yeah. Det er jo faktisk min nummer 2. Den er nærmest helt oppe i toppen af min liste. Og jeg tænkte, det kan sgu da ikke passe, fordi jeg var virkelig utilfreds, da jeg gik ud af biografen efter at have været inde og se den. Jeg var sådan, hvad fanden var det? Sådan en omgang rod. Men først og fremmest, så er den stadigvæk bedre end næsten alle de andre film, jeg har set det her år. Og så blev den på en eller anden måde hængende i hovedet på mig. Den handler om et amerikansk brødrepar, der ligesom har lavet selveksil og flyttet til Thailand, hvor de administrerer en kickboxingklub og laver lidt narkohandel. Men det korte og det lange er, at broren han begår et mord og bliver så derefter slået ihjel. Og så er resten af filmen lidt en hævnagt, hvor Ryan Gosling, smukke Ryan Gosling, skal finde ud af, hvem har slået broren ihjel, og han bliver presset af sin egen mor til at fuldbyrde den her hævnagt. Og det er sådan set, det er sådan ligesom skelettet i den her film, men jeg ved ikke rigtigt, at det er ikke så meget det, den handler om. Den prøver lidt at være sådan lidt en metafysisk, eksistentialistisk, fortolkning af tilværelsen og nogle af de dybere sådan psykologiske processer. Der er sådan noget med Ødipus-kompleks og alt. Der foregår alle mulige ting, men det der er helt klart, og noget af det der bringer den op, det er at den er vildt flot. Altså der er skruet helt op for farvepaletten hele vejen rundt. Og så er der den her fantastiske politibetjent deri, som sådan nærmest er skurken deri, men det er også lidt det, den spiller lidt på det her godt og ondt, hvad er godt og hvad er ondt og sådan noget, men han er i hvert fald fantastisk, også når han står og synger karaoke en gang imellem. Ja, altså det er virkelig en speciel oplevelse. Altså jeg var også, ligesom dig, Kasper, der var jeg ret skuffet, da jeg gik ud, fordi jeg var simpelthen så vild med Drive, som vi også snakkede om sidste år, og det var en af mine topfilm for det år, og synes, at det var nok den bedste film, Nicolas Winding Refn nogensinde havde. Så jeg satte mig i biografstolen med kæmpe høje forventninger til den her, og jeg synes ikke helt, den indfriede. Det er lidt, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om den her film er et kunstnerisk mesterværk, eller det er et kunstnerisk magtværk. Det er sådan lidt, den ligger lidt et eller andet sted midt imellem, fordi ja. den gør rigtig mange ting rigtig, rigtig godt. Og musikken er fantastisk, billederne er fantastisk. Der er den her drømmende, dvælende gennemgang hele tiden, og den her underlige... Men den er også kedelig. Den er også lidt kedelig, og den er også lidt rodet, ikke? Altså handlingen er sgu lidt noget rod, og de der temaer, og det her med morbindinger, og det her med fallers, og det her med, der er sådan en masse sådan psykologiske underliggende temaer i det her med, at han prøver nærmest at kravle ind i livmuren igen på sin mor på et tidspunkt, og der er den her fallers til sidst, og den her penis, afhugning nærmest til sidst, ikke? Så der er sådan mange sådan tematikker på spil, men alligevel er man sådan lidt, det er sådan lidt en film, der sådan kæmper lidt med, hvad den selv vil lidt, synes jeg. Ja. Så det er lidt en film, man ikke glemmer lige med det samme, også fordi, at der er det her fuldstændig fantastiske soundtrack, også af den samme mand, som har lavet soundtracket til Drive. Hvad hedder han? Det kan jeg ikke lige huske. Og hvad hedder han? Cliff Martinez. Martinez, tak. som også er med til at give de her dvælende billeder sådan en virkelig fed underliggende tone. Og den er jo også, altså jeg kan rigtig godt lide de der psykologiske elementer i den. Der er det her med, hvor han går rundt i den her gang, og det er ligesom om vi nærmest går rundt ind i hovedet på Ryan Gosling og sådan noget. Men det er sådan ligesom om også, det er sådan lidt fortænkt også på en måde. Det er sådan, den er ikke lige så... Han prøver jo at være Jodorowsky her. Han prøver jo at mimikke hans store lærermester, ikke? Og prøver at og tale om nogle af de samme ting, nogle af de her dybe psykologiske ting, på lidt den samme måde, som Jodorowsky, han højst sandsynligt lidt vil have behandlet dem på. Problemet det er bare, det bliver altså lidt klodset, fornemmer man. Og det bliver rodet, og det er ikke lige så elegant. Men grund til, at jeg synes stadigvæk, at den er god, det er fordi, at den kører stadigvæk rundt op i hovedet på mig. Altså, den vender tilbage stadigvæk, og jeg kan stadigvæk helt beslutte mig for, hvad jeg synes om den. Og det synes jeg trods alt er en kvalitet ved en film. Ja, den stikker sådan lidt. Altså, ja, det er godt. Det er også, det, man kan blive sur over. Fordi at netop, fordi den har nogle rigtig, rigtig gode ting og nogle rigtig gode elementer, men samtidig har den også nogle virkelig træls ting og kedelige ting. Jeg synes, ligesom vi snakker om sidste år, hvor vi snakker om Drive, hvor at jeg synes, det sådan var kulminationen af alt det, han har vist, han kan eller kunne indtil nu. Reffen, så kulminerede det bare i Drive, fordi det var bare perfekt på alle måder. Så synes jeg, at i den her mere, jeg kan se noget af det, som vi så i Bronson og Valhalla Rising, nogle af de ting, som bare ikke var, altså, jo bare ikke godt nok. Altså, det var spændende, og han legede med forskellige elementer inden for mediet, men der manglede bare et eller andet. Og sådan havde jeg det også her, fordi jeg synes stadigvæk, det er en god film, men den er bare... Jamen jeg ved ikke, lidt for esoterisk eller et eller andet. Ja, manuskriptet er også lidt, altså lidt noget ro. Altså historien er lidt for simpel faktisk et eller andet sted. Altså den er sådan, jeg synes historien er sådan, der er jo ikke, der sker, altså, som Maria sagde, da hun set filmen bag, hvad handlede den egentlig om? Den handler om en mand, der havde en morbinding, og så skulle have hævn. Det er det, den handler om. Og det er sådan, måske lidt tyndt at lave, at lave en film, som han helt sikkert gerne ville have, virker dyb og sådan eftertænksom på. Altså, jeg tænker, grundlaget er måske lidt for spinkelt til at kunne komme så langt ind i sindet, for at bruge en metafor, som jeg tror gerne, Ryan Gosling gerne vil have, at seeren kommer. Jeg synes også lige, jeg vil nævne lige Kristen Scott Thomas der i, som moren. Ja, hun er fantastisk. Hun er fuldstændig fantastisk, og hun er, jeg har hørt et interview med hende på Empire, og hun er jo sådan, snakker rigtig flot sådan dannet engelsk, er sådan, jeg tror også, hun er teateruddannet, så hun spiller virkelig en helt anden rolle, en helt anden type, hun er i virkeligheden. Og hun er nærmest den her Lady Macbeth-karakter her, synes jeg er ret interessant. Det er egentlig hende, der sådan lidt trækker i trådene i sidste ende, det er egentlig hendes ambitioner, der egentlig bliver sat igennem. og så bliver Ryan Gosling nærmest brugt som sådan et redskab eller en hammer til at udføre det her. Egentlig lidt ligesom i Drive, hvor han også er et redskab for at komme af med det onde, så gør han jo også sig selv til det, den her tavse Terminator-figur her i. Ja. Det var slet ikke, hvad hedder han, Gosling, der skulle have haft rollen, læste jeg mig frem til. Nå, okay. Hvad hedder han, Luke Evans, tror jeg. Han er med i den nye Hobbiten der i hvert fald, hvor at han er ham, der skal ligesom ramme med den her pil, eller ramme dragen. Ham der sejler dem ind i... Ham der sejler dem, ja, lige præcis i tønderne med fisk. Ja. Hmm. Det var ham, der skulle have spillet den rolle. Hmm. Ja. Men den er også lidt sjov, hvad her den Only God Forgives, det der med, at hvem er egentlig helt, og hvem er skurk? Altså, man kan jo ikke rigtig sige, at Gosling han er helten. Det er jo nærmere politibetjenten, der må være helten. Hvis man skal se på det moral, sådan helt udefra, altså nu er man jo vant til at se Ryan Gosling altid som sådan en heltetype. Men altså, hvis man kigger på den udefra, så er det jo sådan set politimanden, at der gør de rigtige ting, altså. Det er jo det, at Goslings bror har gjort, var jo en frygtelig ting. Det er jo ikke noget at hævne sådan set, altså. Nej, man kan sige, det, altså filmen er jo virkelig makaber. Altså, man ser nogle rigtig klamme ting der i. Og det er også noget af det, som jeg synes er meget... Altså, det var noget, som Riffen lagde op til fra starten, at den bliver crazy, den film her. Og meget værre end det, vi så i Drive. Og det virker bare som om, at det var på en eller anden måde et fokuspunkt på ham, at den skulle bare være... totalt fucked up, og så må det andet sådan lige komme lidt bagefter. Ja. Jeg ved ikke. Det er også min fornemmelse. Altså min fornemmelse, det er lidt, at det er sgu lidt noget juks. Men det er noget juks, der trods alt fascinerer lidt. Du siger, man kan se Jodorowsky, man kan se Kubrick, man kan se alt muligt i den her film, altså hvis man bare... Lynch også i høj grad. Ja. Den mindede faktisk på nogen... De der scener der med gangen, som du nævner, og hvor han sidder inde ved hende den prostituerede, og der er bare, altså, de er rigtig fede, synes jeg. Mm. Men det er måske sådan en film, jeg har det lidt sådan, som Kasper, det er nok en film, der sådan måske prøver at virke dybere, end den måske i virkeligheden egentlig er. Altså, den er måske mere form, end den egentlig er indhold, måske. Men den har stadig, altså det er en film, du ikke glemmer igen, den har stadig nogle sådan ret fantastiske scener, men men der er også noget helt klassisk med, selv hvis man gerne vil være dyb, hvis man ikke er engageret i karaktererne sådan rigtigt, altså hvis man er lidt ligeglad med, så kan det sådan set være lige meget, om den tager alle mulige dybe temaer op, fordi så er man bare ligeglad. Ja, og det er også lidt det med historien, ikke? Historien er sådan lidt spinkel og lidt ligegyldig også, ikke? Altså sådan lidt tynd. Ja. Ja. Det er lidt som Antichrist, faktisk. Yeah. Ja. Ej, det synes jeg en anden Trier-parallel, som jeg godt kan lide ved det her, det er, at de begge to, både Riffen og Trier, de er så skrupelløse i markedsføringen, altså hvor de i trailers og så videre ikke virkelig lægger vægt på sex og vold og sådan noget, ikke? Og så når folk går ind i biografen, så får de bare det her avantgarde-pisse, ikke? Altså det synes jeg sgu, det er meget sjovt. Ja. Man kunne måske godt ane det lidt med, at der var så mange af de thailandske bogstaver, eller med tegn, eller man nu kalder det, i traileren. Ja. Mm. Det kunne måske sætte lidt det røde lys i gang med nogen, skulle jeg forestille mig. Ja, det er sjovt, ikke? Fordi efter Drive, som jo nok er hans senere film, er en af hans mest mainstream film, så går han jo sådan lidt et skridt tilbage, og vi får lidt af Valhalla Rising, som slet ikke var mainstream, og lige avantgarde på den måde. Hvor jeg tror, han måske regnede lidt med, at det er også det, jeg vidste, altså Ryan Gosling, han skal nok trække nogen i biografen. Lige indtil det første stak personer har set den, at der er sådan et word of mouth måske. Fordi det er jo ikke ligefrem, hvad hedder den Crazy Stupid Love, det er jo ikke ligefrem sådan en type film til teenage-tøserne, altså. Nej, det kan man ikke ligefrem sige. Men jeg synes også, jeg vil også nævne, at jeg synes også, den location, den er optaget på, og den er optaget på location i Bangkok, hvis jeg husker rigtigt, er det ikke rigtigt? Ja. Det giver også noget til filmen. Det er måske ikke en location, man er vant til at se på den måde så ofte. Det synes jeg var spændende, at man får lidt åbnet døren til en lidt anden verden, eller en anden miljø, end man er vant til at se. Det synes jeg også giver noget unikt til filmen, trods alt. Ja. Ja. Jeg har besluttet mig for, at jeg vil se den igen, i hvert fald. Den ligger på Netflix, så har det. Så det, der skulle være rig okay. mulighed for det i hvert fald. Det er jo da, jeg så det. Så. Jeg går ud fra Gerts stilhed. Det vidner om, du ikke har set den, Gert. Det er helt godt. Jeg er så driver ved at skyde mig selv i hovedet. Af det, som jeg Jamen, den er så meget bedre. Det er bare... Var bedre? Kunne du bedre lige drive end Shane, Gert? Ja, det kunne jeg. Okay. Så hvis jeg kan bedre lige at få bank, end jeg kan lige Shane. Ja. Okay. Godt. Det Jamen, der, jeg tror, vi er så slave, som han nu har instrueret ham med Queen, der tror også lige, at springer han over. Den glæder jeg mig enormt meget til. Jeg var faktisk ret overbevist om, hvis jeg havde nået at se den inden aftens podcast, så tror jeg, at den havde fået en plads på min liste et eller andet sted, også ret højt i toppen. For jeg tror ikke, det havde gjort noget på vores samlede top 10 liste. Okay. Nå, nu skal du ikke spoil det. Men jeg var ret vild med Shame, må jeg nok indrømme. Er nogen af jer andre, der har set den? Jeg har set den, og jeg synes, hvis den her nå, hvis jeg har set den inden deadline, så er den også kommet i toppen med mig. Okay. What? Okay. Over Pain and Gain? Ja, også måske en del førsteplads. Ja. Også over Grown Ups 2? Nej, den er sgu da glemt. Grown Ups 2 er nummer 1, og så ja, Pain and Gain, og så 12 Years a Slave, det er nummer 2. Ja, altså, hver gang Sandler han er med, så er det normalt, så er det bare nummer 1. Ja, ja, altså Jack og Jill og noget sådan. Ja, det er bare bedst, hvad jeg Ja, vi er ikke nødt til nogen. Der er jo med to roller også. Altså. Der er vel også nogen, der har en ny Robocop på, går jeg ud fra. Ja, så Intigal og Ninja 2 og alle de der gode film der. Er nogen af os et Last Stand? Ja. Nej. Ikke nu. Ikke nu. Jeg har set, jeg synes, det er en rigtig fin lille actionfilm. Er den på din liste? For jeg skal lige sidde og ærge mig over om... Nej, det er den ikke. Nå, okay. Ja, der er ikke plads til. Den er heller ikke på min bund bestemt. Altså, jeg synes, det er en god actionfilm. Godt. Jeg synes, vi skal køre videre til den sidste delte sidste plads, eller hvad vi nu skal sige. Christoffer? Ja? The Wolf of Wall Street. Yes. Det er jo Wolf of Wall Street. Det var jo, som du også bemærkede i starten, så der mit citat kommer fra. Og det er den nyeste film af veteranen Martin Scorsese, og den er baseret på memoirerne fra ham her børsmedlemmeren Jordan Belfort, og han er sådan en ret civil liv, hvis, altså nu ved jeg jo ikke, hvor meget den der er sand. Men vi følger i hvert fald ham og hans utallige vanvittige, ikke mindst ulovlige bedrifter, hvor han lever af at få på penge for andre rige mennesker i finansverdenen. Og selvfølgelig så går det går selvfølgelig galt til sidst, men inden Belfort han bliver idømt 36 måneders betinget fængsel med en dejlig stor tennisbane og sådan noget, på svindel og underslæb, så vælter han sig i en konstant rus af damer, et generelt helt grotesk overforbrug af alt muligt, og ikke mindst også deriblandt masser af stoffer. Jamen altså, som sagt, det er jo den her nye film af Scorsese, det er jo nærmest sådan en eller anden... Det er jo en komedie et eller andet sted, men det er også et drama, ikke? Fordi han formår også at få noget seriøst ind i den her komedieramme. Og det er sådan et, jeg synes, det er en syngende lusning til det her, til det kapitalistiske system og hele finanssystemet. Og hele den her pointe med, at vi er alle sammen en del af den her mølle, der er ingen af os, der går stå af, og vi er alle sammen bundet af de her regler, der er i det kapitalistiske system. Og han, altså, det virker som en film, der er lavet af en ung instruktør, og ikke af en ældre instruktør, fordi der er meget brug af musik, og meget sådan interessant brug af musik. Det er jo han jo også kendt for, selvfølgelig. Men han bruger, der er blandt sådan en scene, hvor et kamera det sådan bevæger sig henover kontoret, hvor de er i, hvor det sådan bliver helt stille, og så kommer musikken så. Så han bruger også det her med at lyden på en lidt speciel måde. Men den viser jo meget godt den her verden her, og der er nogle sådan key scener, jeg synes, der sådan eksemplificerer det her. Der er blandt den her scene, hvor de har sådan en eller anden fuldstændig vanvittig fest på kontoret. De har sådan nogle fester hver fredag på kontoret, hvor der først kommer sådan et marching band ind, hvad hedder det, i undertøj. Og så bagefter kommer der en masse strippere ind, og der bliver knaldet og alt muligt. Og samtidig med det, så er der en dame, der får, jeg kan ikke huske, hvor mange tusind dollars det er, for at blive klippet. 10.000 for at blive klippet. Og de står alle sammen sådan og hæpper på hende. Det er ligesom nærmest sådan en, en koncert eller sådan. Der er sådan en, glat, altså hun får klippet alt sit hår af på hovedet. Hun får klippet alt sit hår af. Hun sidder på en stol midt i lokalet, og så får hun klippet alt sit hår af. Og, og hun skal så, han råber så bagefter ham her John Belfort, fordi han står og kommenterer det hele. Han råber så, at det gode det er så, at de her penge, dem hun så bruger til at købe nogle nye bryster på. Så de får alle sammen glæde af de her penge. Alle på kontoret. Og det er simpelthen, det er så en fin lille scene, fordi at man kan se, at hun tydeligvis ikke er glad for situationen, men alligevel lader hun sig jo, hun gør det jo alligevel. Så et eller andet sted er hun jo lige så meget en luder, som vi alle sammen er luder af hele den her kapitalistiske mølle. Der er også en anden god scene, jeg vil trække ud, da ham her filmens moralske holdepunkt, som er sådan en FBI-agent, der er ved at efterforske den her sag. Han har sagt nej til at få nogle penge for at vende den anden, eller for at vende ryggen til. Altså, han har sagt nej til at tage imod korruptionspenge. Så ser vi ham, at vi har set Jordan Belfort, og han har levet det her fuldstændig vanvittige liv. Og så ser vi hjem, han tager så metroen hjem i USA, fordi han har jo ikke penge på samme måde. Og der ser man ligesom, at bunden af det her system, det er ligesom dem, der betaler den her pris. Og pointen er næsten, eller det kan man får næsten indtryk af, at dem, der snyder, det systemet er indrettet til, at dem, der snyder, det er dem, der får det meste ud af systemet. Dem, der kan finde ud af systemet og gerne snyde uden at blive opdaget, det er dem, der kan tjene rigtig mange penge. Og dem, der sådan set er gode mennesker og prøver bare at leve et ærligt liv, det er sådan set dem, der bliver straffet ned i bunden af samfundet. Så jeg synes, det var en ret fantastisk film. Og jeg er lidt overrasket over folk, der sådan mener, at for det første, at den ikke er særlig kritisk, og for det andet også, at det kun er en komedie. Fordi nok er der mange sådan humoristiske elementer, og den er pisse sjov til tider. Og Leonardo DiCaprio spiller ret fantastisk. Men jeg synes alligevel også, at den har nogle billeder og nogle pointer, som man ikke lige sådan ryster af sig igen. Jeg synes, den siger meget om den tid, vi lever i, og den finanskrise, vi har været igennem. Men den er ikke sådan en, den er ikke moraliserende eller løftet pegefinger. Den viser den her verden, og så kan du sådan set selv tage stilling til. Det er jo den her nærmest sådan Caligula verden, hvor alting er overforbrug, og alt kan købes for penge, og alle er klar til at sælge sig selv for penge. Og luderne, efterhånden som de får flere for penge, så bliver luderne bare dyrere og dyrere. Og man ser altså, der bliver ikke lagt fingre imellem. Altså, de også pænere og pænere. Ja, det gør de også, men en af de første, altså det første introduktion, vi får til Leonardo DiCaprio, det er, at han sniffer coke ud af røven på en luder. Yes. Og så er filmen ligesom i gang. Altså, det er ligesom det move, vi kommer til at se. Og så tager han helikopteren hjem bagefter og crasher helikopteren og på stoffer og alt muligt. Så jeg synes det er en af årets film for mig i hvert fald. Super godt. Er der andre, der har noget at sige om den? Altså, jeg har også set den, og jeg synes ikke, at den var så super god, som Christoffer har haft oplevelsen af. Altså, men jeg synes, det er en udmærket film fra Scorsese, men jeg håber ikke, at han vinder Oscar'en for den, fordi den er så god, at den altså heller ikke. Ej, sådan havde jeg det også. Altså, jeg synes, altså, mange synes, det var for lang, og det synes jeg faktisk ikke. Jeg var fint underholdt i alle tre timer, men jeg synes bare ikke, at det er sådan noget nyt, som jeg ikke, altså Boiler Room tager kun en halv tid, og har stort set samme historie. Det er ikke sikkert, den lige så godt fortalt, men ja, for mig var der... Diesel med jo, altså. Den har vi en diesel med. Ja. Det ligger så meget godt i traditionen af Scorsese-film, altså det er jo meget sådan, jeg synes godt, man kan snakke om en trilogi, at den Goodfellas Casino, altså den her, jeg synes, de har mange lighedspunkter, altså de ligner meget, de minder meget om hinanden, de tre film, synes jeg, i sådan i tematik og... Ja, det der med excess, det er i hvert fald meget gennemgående, men altså... Ja, men også storhed jeg synes bare, og... i de andre film, at Scorsese, du siger han, at der er meget sådan, man kan, det virker som om, det er en ung instruktør, og meget sådan lejende og sådan noget, jeg synes ikke, der var så meget lej i den, som der var i nogen her tidligere, det eneste sådan rigtige lej, der var i den, det var sådan med... Det er, at han skifter farve på bilen i starten, den synes jeg fungerer meget godt. men det var sådan, det mindte mig bare sådan lidt om Shane Black, altså sådan eller Kiss Kiss Bang Bang, sådan at han begår en fejl, han fortæller historien, så bliver lige rettet. Altså det passer ind i filmens univers. Og så skifter han lige farve på en Porsche eller Ferrari, eller hvad det var. Men jeg synes ikke, der var så meget med lange kameratur, som i Goodfellas og Casino. Jeg var ikke så imponeret af den, som af andre Scorsese-filmen. Det er ikke en film, jeg kommer til at se så mange gange, som Goodfellas og Casino, og hvad har vi altså. Altså, det er den bedste bedste Scorsese-film, jeg har set siden Casino, hvor jeg synes, at han også var rigtig god. Jeg synes, han har faldet lidt af på den siden Casino. Men jeg synes, han er tilbage med den her. Jeg synes virkelig, den er god. Og jeg kunne rigtig godt lide den. Jeg kan også godt lide den der scene, hvor man ser, ligesom, hvordan den her Jordan Belfort-karakteren, hvordan han er, at man ser i starten, der starter han med at få en anden godtroende fjols over telefonen. Og samtidig det står han laver sig de der bevægelser, som han nærmest knalder ham. Og det er bare hele den her tanke omkring, at alle andre mennesker er bare til for, at man kan bruge dem og få rystet penge ud af dem hurtigst muligt. Altså, jeg synes det er nogle gode, interessante pointer, den kom med. Jeg synes netop det, den gør nyt, det er, at den viser noget, der til sydenlande er fuldstændig vanvittigt overdrevet, men det værste af det hele er nok, at noget af det er jo sket, og det er nogle mennesker, der lever i den her verden, og der er den der deres verden, og så er der vores verden, og det virker som om, at de er ret ligeglade med, hvad der sker med resten af verden. Det handler bare om at få så mange penge til sig. Det er jo sådan lidt ligesom i Wall Street, greed is good. Altså. Ja, men det, der er anderledes, måske synes jeg lidt ved den, det er det her med, at det er mere en systemkritik, end det er en personkritik. Altså det er ikke, det er ligesom om, at systemet dikterer, at man bliver på den her måde, eller man på et eller andet tidspunkt risikerer i hvert fald meget nemt at blive på den her måde. Og hans pointe er vel også et eller andet sted, altså, at hvis vi selv stod i den her situation, og det har han også udtalt, hvis et almindeligt menneske stod i den her situation, så ville det også være svært at sige nej til så mange penge for at gøre de her ting. Så igen, vi er alle sammen slaver det her, den her kapitalistiske mølle, der bare kører. Cool. Udover DiCaprio, som du nævnte, som ja. Jeg synes stort set altid gør det godt, han er en fantastisk skuespiller, så har vi kort Matthew McConaughey ind, og han er også fantastisk. Ham kan jeg rigtig godt lide. Og, han er meget mindeværd i den i hvert fald. Og derudover faktisk også Jonah Hill, som jeg synes lidt er outsideren. Han er faktisk også rigtig god. Ikke så... det er svært at holde af ham deri. Men han gør det rigtig godt. Det er jo en lidt atypisk rolle for ham, og jeg synes, han gør det rigtig godt. Altså, hvis man kan sige, at filmen måske har et problem, så er det der med, at der er ikke så mange karakterer, du holder af, udover ham der FBI-agenten, og han er virkelig en lille bitte smule underudviklet, fordi man holder sgu ikke rigtig af det, kan jo. Man følger ham, men jeg ved sgu ikke rigtig, om man føler sympati for ham. Det tror jeg ikke, jeg gør. Men samtidig, så forstår jeg ham nok også til sidst. Altså, man forstår ham godt, fordi det her system igen, det er, altså, som jeg ser det, så er det en systemkritik. Men kunne man ikke have læst en avisartikel i stedet for at lave en film om det? Yes! Jo, men det, der er så fedt ved filmen, og det, jeg synes, der er lidt specielt ved filmen også, det er det her med, at det er nærmest, når du går ud af filmen, så er du sådan helt omtumlet. Og det er nærmest sådan en, for mig var det nærmest sådan en fysisk oplevelse, fordi den er så voldsom, som den er, og det er hele tiden, der bare kommer vildere og vildere scener, ikke? Så man har det næsten som om, at og hvis man sådan skal genskabe den bagefter, så kan man ikke huske, om der skete det der, og det så skete der det, og den hopper frem og tilbage i flashback, og hopper i tid, og hopper og laver spring frem i tiden også, og sådan noget. Og det er ligesom om, at du har været på sådan en stor rus, hvor du sådan bagefter har svært ved, det har været sådan en kæmpe stor fest, og du har været fuld og været på stoffer, og så bagefter har du svært ved at genskabe, hvad der skete, og sådan noget. Og det synes jeg egentlig, det formår filmen at få dig til at føle det på den måde. Okay. Jeg tror, vi hastigt kører videre. Eller så fortsætter du bare med den her hele aften. Ja, jeg kan. Til en 8. plads. Fantastisk. Gert, der har vi en af dine film, Machete Kills. Hvad fanden er det? Det er jo opfølgeren til klassikeren Machete. Robert Rodriguez og Danny Trejo har lavet den her lille perle. Ja. Ja, perle, jeg skulle nok så meget sagt. Men lidt så throwback til det startede jo som sådan en grindhouse-film, eller trailer, som blev til en film, som så har fået en toer. Det er egentlig Machete, der skal stoppe en drug lord, eller en det er han jo ikke, han viser sig at være en amerikansk businessman, i at bombe Washington med missiler, han har gemt ude i rummet. Og for at komme afsted med det, så skal han dræbe alt fra kloner til soldater til mafiafolk, køre i fede biler og blive jaget af en kameleon-morder. Det lyder faktisk som en udseende. James Bond-film. Jamen, det kunne det sgu også sagtens være. Altså, det man kan sige om den her film, det er, at Robert Rodriguez, Danny Trejo og Tom Savini, de har fandme haft det sjovt. Perfekt. For det er sådan en gang, det er ikke low budget det her, men det er sådan en pseudo low budget. Og det er vold, og det giver ingen mening, og det er skidelig meget, fordi det skal bare være sjovt. Og den har lidt den der sådan tidlige 60'er James Bond feel over Danny Trejo. Altså, du gør hvad som helst ved ham. Han kan ikke dø. Det er lige meget. Altså, han er jo et eller andet sted Mike Myers her i. Altså, lige meget, hvad fanden du gør ved ham, så overlever han. Og det er egentlig skideskægt. Det er nok også godt med damer i den, kunne jeg forestille mig. Ja. Det var der jo i Machete i hvert fald. Du har Lady Gaga med i den, det må være. Ja, Lady Gaga og, hvad hedder hun, Vega og ja, Jessica Alba. Amber Heard, hun ikke også med i den? Jo. Jo. Det er også en af dem. Vanessa Hudgens, hvad hedder hun, Alexa Vega, det er det, hun hed. Ja. Så jo, der er pæne damer i. Og der er også noget til tøserne, Mel Gibson, han er også med. Mel Gibson som bad guy. Det gør han faktisk ganske udmærket. Fedt. Og ja, der er en masse kloner, og det er jo igen det der med, at der er en hel masse ting, der overhovedet ikke giver nogen mening, og det kan jo selvfølgelig ikke lade sig gøre, men det er skidelig meget, fordi hvad fanden, det er jo ikke det kommer ind på. Det kommer ind på, hvor vildt kan man slå folk ihjel, og sådan noget. Altså, de laver nogle sindssyge ting med at flippe en powerboat over på ryggen, og så skærer folk ned med propellen og sådan noget, altså ved at lave en hård opbremsning, og ja. Som man nu gør. Ja. Og man kan sådan tydeligt se, at Tom Savini, han har været ind over, fordi den der skridtpistol fra From Dusk Till Dawn, det bliver sådan en patpistol her i. Så det er jo faktisk så pointet fra, er det ikke Desperado, den er med i første gang? Jo. Hvor de kigger på den, og så bliver den ikke brugt i filmen. Den er med i guitarkassen. Ser man den kort i. Ja. Jo, men her er det så lidt mere den der Austin Powers fembot-version, hvor den kommer ud af brystholderen. Ja, det er ved Sofia Vergara, det der, man ser i traileren. Ja. Nice. Så det, og det er sådan noget, det er sjovt, og det er spas, og der er ikke en skid anden i den. Men hold kæft, hvor er det sjovt. Og så ligger den op til en træer, hvor det er Machete in space. Ja. Det er fandme, Machete kills again in space, ligger det op til. Ja, så nu med traileren, der er de lavet sådan, at man ikke kan se, hvem det er, der er skurken, at det vil blive, det kommer på senere. Er det ikke sådan, det er? Jeg tvivler på, at de får penge til at lave det. Ja, men det, er men det kan være. Ja. Så der er en trailer til træer. Altså, Rodriguez kan jo nærmest lave de der film ud i sin garage, altså. Ja, ja. Jo, Michelle Rodriguez, hun bliver kommer til skade, og hun er med igen ude i rummet og sådan noget, så det er jo... Ja. Man skal bare tage det som det, er. Altså, hjernedød underholdning, pakke pænt ind. Nej. Er der nogen, der ved, Machete, hvornår ideen opstod til at lave den, efter at det var selvfølgelig en trailer til, var det Death Proof, det var en af de der falske... Det var en af de der midtertrailer i Grindhouse i USA. Ja. Yeah. Der var det jo en dobbelt billede af en film. Ja. Yeah. Men det er bare om, hvor sent i processen, at de har sådan fundet ud af, okay, vi gør det, skulle vi lave den til en film, eller om det måske er allerede planlagt lige fra starten. Nej, det er bagefter. Altså alle de der trailer, der var snak om flere af dem skulle laves. Ja, okay. Også den der med ham der rundt og knipper en gås, eller hvad fanden er den var også lidt snak om. Thanksgiving, var det ikke den? Thanksgiving, jo. Ja, og så den der med den store sommerblockbuster. Med Nicolas Cage som Fu Manchu, det var også. Nå, ja. Og men den var aldrig rigtig på tegnebrættet, så vidt jeg ved. Altså det... Men den der Thanksgiving, den var oppe at vende. Var det ikke også en, der hedder Don't? Egentlig det trailer. Der er der også den der, hvad hedder den, den der She-Wolves of the SS, eller hvad hedder den? Åh, der? Ja. Det var den med Nicolas Cage. Ja, det er den, der var et spil, Fu Manchu. Det var She-Wolves of the SS. Og der, den, den vil jeg gerne se, vil jeg sige. Jamen ikke dem, at de er varulve eller sådan noget? Jo. Jo. Jo. Men altså, Rodriguez har jo lidt efter en film, hvor han kan få Danny Trejo i hovedrollen i mange år, altså. Så det er jo perfekt med Machete-filmen, altså. Han har haft ham med i næsten alle sine film. Også Spy Kids, hvor han jo spiller meget familievenligt. Hvordan fungerer Lady Gaga i den? Nu har jeg ikke set filmen. Hun er med i 5 sekunder, og så er det det. Okay, det er godt. og hele den karakter, der fungerer, ikke skide godt. Okay. Men det er så, hvad det er. Er det sådan lidt, han bruger hende på samme måde som hende fra Black Eyed Peas i Planet Terror? Hvor hun er sådan set, at kun er med på grund af hendes bryster, altså. Ja. Nej, hun er the chameleon. Okay. Så er den her legemorder, der bliver til, der kan sådan helt blende sig ind i andre personer. Så er sådan en anden skuespiller, spiller, når hun bliver det. Ja, så det er Lady Gaga, det er Cuba Gooding Jr., det er, hvad hedder han, Antonio Banderas, og så er der en gut mere i starten, jeg skulle lige huske, hvad han hedder. Man har set ham før, men han er ikke sådan en kæmpe stjerne. Så det må jeg sådan se, hvad nogle af det bedste Cuba Gooding Jr. har lavet, siden han var med i Jerry Maguire dengang. Og ja, helt klart. Det er faktisk klart. Den her. Helt klart. Okay. Men så han har fået et comeback med den. Ja, men hele karakteren er sådan lidt out of place, og bliver egentlig sådan aflivet, sådan rimelig off script et eller andet sted. Man har sådan åbenbart tænkt, der har været en idé med det her, og så får man sgu aldrig ført helt igennem, og så bliver den bare nedlagt som to tredjedel igennem filmen, fordi ja, hvad fanden det gik ikke. Så det virker som om, at de har haft en idé med, som enten er skåret ud på grund af kost, eller også så... Så ved jeg sgu ikke lige, at ideen ikke var så god i virkeligheden, hvis man har klippet den ud til allersidst. Ja. Men det er jo sjovt, når du beskriver den, så lyder det jo nærmest også, det lyder som sådan også en Powers-film næsten. Altså. Det kunne det sagtens være. Freaking lasers on their heads. De der delfiner, der har læger. On dolphins with lasers on their heads. Like sharks. Er det sharks? Nej, sharks with lasers. Nej, det er sådan, det. Men det lyder næsten, altså jeg så traileren sådan her, og jeg har sådan lidt, jeg har det lidt besværligt med Rodriguez. Jeg synes han er sådan lidt, gode film. Nej, men han prøver sådan lidt for meget, synes jeg på en eller anden måde. Jeg ved sgu ikke helt, hvad det er egentlig, fordi jeg kan egentlig godt lide Desperado, men resten af hans film bliver sådan lidt, jeg synes han, det bliver sådan lidt for meget. Også traileren, der er brugt lidt for meget sådan. Computergrafik og sådan noget til, jeg synes, at det passer ind i den genre, som han prøver at... Jo, men det er jo for, det er, altså den eneste grund til, at de bruger dem, det er for grund af kroner og ører. Ja, okay. Altså, den her har ikke haft det verdens største budget. Nej. Altså, og man kan sige sådan lidt som Grindhouse, hvor de brugte en fantastisk masse penge på at få filmen til at se billig ud, i stedet for at lave billige film. Det var fuldstændig fucked up. Men... man kunne sige til dem, det kunne godt være, at de skulle have brugt lidt færre penge på den her også, og så fået den til at se endnu billigere ud. Men ja. Jeg synes, jamen, det er nemlig det. Okay, men det er fordi, han vil godt have den kørt sådan helt ud over. Ja. Og det kan man altså kun, hvis man bruger computer effects i dag. Men er der ikke også CGI i blodet og sådan noget i den? Jo, lidt. Meget måske. Men jo, det er... Men det er der også i alle japanske... Ja, men det er også en fucking trælstrend. Det er en træls trend, fordi det river mig. Og jeg så også, altså, jeg genså Dread her den anden dag, og jeg synes stadig, det er en fantastisk film, men det irriterer mig mere og mere, hver gang jeg ser den, det der CGI-blod, der er i den. Og det er så ærgerligt, fordi... Det er svært at lave de 3D-effekter uden... ja. Men det der CGI-blod, det vil være der til evigt, og når du ser den om 5 eller 10 år, så vil den se enormt dated ud. Hvorimod, hvis du ser film fra 70'erne, hvor det er rigtig blod, eller fra 80'erne, så tænker du ikke over det. Robocop, jeg genså også Robocop, den gamle. Og der tænker du ikke over, at det er squids, altså blodet, der kommer. Det ser jo fedt ud stadig. Så det var en lille random ring, CGI-blod. Jeg har det snakket om. Det er altså ikke rigtig blod, de bruger i Christoffer. Ej, det ved jeg ikke. Vi havde kun skuespilleren en gang. Jeg vil bare lige have på plads her. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi netop det der med blodfarven har jo også skiftet. Efterhånden som teknologien er blevet bedre, der har blodfarven skiftet farve, hvor den i 70'erne var sådan nærmest sådan malingrød, teaterrød. Ja. Hvis du ser sådan noget som James Bond og sådan noget fra 70'erne, så er det sådan en maling. Og så fandt man ud af, er du ved at flytte om, Gert, eller hvad sker der? Nej. Nå, der, så... ja, og så kom man længere op, og så fandt man ud af at lave blandingen rigtigt, så man fik sådan noget, der lignede mere blod, i stedet for bare maling. Nå, det er også lige meget, hvorom det er. Men jeg har det sådan lidt med Rodriguez, han er sådan lidt... Jeg tror, jeg synes, han prøver lidt for meget, men er den bedre end den første, Gert? Jeg synes, den er lige så god som den første. Ja. Altså, her tager de lige skridtet videre, og så... Ja. Det lyder som om, at de har skruet op for 11. Det har de også. Ja. Men altså... Ja, sådan er det jo. Nu må du se, nu kommer der en ny Sin City her også, en gang i løbet af i år, tror jeg nok, jo. Til sommer. Nu må du se, om det kan ændre din... Jamen, det er også en film, Sin City er også en film, jeg har et ambivalent forhold til, fordi at jeg synes, at rent... jeg synes rent visuelt, at det er altså en protest. Jeg synes rent visuelt, der er den selvfølgelig interessant og spændende og sådan noget. Jeg synes også, historien er interessant. Sådan noget. Jeg synes bare, at den er så... Jeg synes egentlig, kort sagt, så synes jeg lidt det der med, at der er ikke nogen, man kan holde med. Og alle er bare onde ved alle. Altså, der er ikke jo, men den er jo, det er jo billede for billede tegneserien. Det ved jeg godt. Men den der verden, synes jeg, er sådan lidt... Det bliver sådan jo, lidt. Det er jo ikke hans skyld, som sådan. Nej, men det bliver bare sådan lidt meningsløst, det univers der, hvor alle bare er onde. Det er bare onde mennesker, der gør onde ting ved andre onde mennesker. Ah, så galt er det ikke. Der skal til at se noget My Little Pony i stedet. Ja. Bliv en brony, du. Ja. Nej, jeg mener bare, der skal være et holdepunkt på en eller anden måde. Det er det jo egentlig også i Only God Forgive, men der synes jeg ikke, det er ikke på samme måde. Altså, den, jeg kan ikke huske, hvad han hedder i den, men Mickey Rourke's karakter, Sin City, er jo sådan set en af de mest sympatiske. Ja, jeg mener. Det er, hvad hedder han? Marv, er det ikke den her? Jo, men også... Ja. Også og Bruce Willis også. Bruce Willis, ja. Ja. Ja, men det er jo selvfølgelig også bare en konsekvent af at lave det der noir-univers ud i det ekstreme. Men normalt i noir-univers har man jo også nogen, der gør det rigtige, eller det gode. Eller det, på et eller andet. Det har det konsekvent set også i de andre. Altså, ja. Hvad hedder han? Ham englænderen? Den Rosario Dawson del der, hvor de slår... Clive Owen, ja. Han, det gør jo principielt set heller ikke noget. Ja. Men det var mere den der scene med ham der får sat arm og ben af, og skal sidde ud i det træ, der. Det synes jeg bare var sådan. Han er fandme en dårlig skuespiller, Clive Owen. Ej, det er han sgu ikke. Ej, jeg har du set Shoot 'em Up? Det er sgu da noget af det bedste. Har du set King Arthur? Har du set Children of Men? Children of Men der er med, ja. Okay. Ja. Jeg synes, jeg stopper machete i snakken her, og kører videre til syvendepladsen, for vi når igennem listen i dag. Kasper, der er du på banen igen. Det er The Hobbit Part 2. Eller sådan noget. Simpelthen er der nogen, der ikke ved, hvad den handler om, måske tro. Nej. Jeg har faktisk ikke set den, så du må... I får lige... Det har jeg heller ikke, vil jeg så lige sige. I får lige meget kort. Der er en hobbit, Bilbo, som bliver opsøgt af nogle dværge, og så skal han hjælpe dem med noget. Og så kommer han ud på en lang rejse og kommer ud for en masse farer, møder nogle elver og møder nogle orker, og der er en masse hurlumhej undervejs. Nej, jeg tænker på Det kunne man sige, det var også film 1. Nu har jeg læst bogen, og jeg undrer mig rigtig meget over, hvor meget sup man kan koge på den her 33-siders bog i tre film. Rigtig meget, åbenbart. Altså, hvad sker der i film 2? Som, fordi i min bog, så mangler vi ikke særlig meget. Nej, jamen, der sker jo en hel masse og ingenting på samme tid. Altså, de løber en del. Fra A til B, og nogle gange så er de en å og nogle tønder. Ja, så sejler de lidt på en å, og så er de lidt inde i en skov, og der er nogle edderkopper og sådan noget, og det er mega fedt. Det får vi. Sådan. Og det hele er lavet i CGI den her gang. Og de møder dragen. Der er ikke noget pis. Og det er simpelthen Sherlock Holmes. Jamen, altså, nu, altså jeg mener seriøst, at det er et mesterværk, det han har gang i at lave Peter Jackson. Og nej, det er ikke perfekt, men hvis man tænker på, hvis at Ringenes Herre, den skulle være blevet filmatiseret, oprindeligt skulle det jo egentlig kun have været en lille film. Altså, jeg kunne bare ikke forestille mig, at man kunne have fået den i en bedre version, end den vi endte op med. Og det gælder så også Hobbiten. Og, altså, det er jo vores tid Star Wars. Der vil jeg så sige, at du tager mega meget fejl, fordi Lord of the Rings var en pissegod trilogi. Skidegodt lavet. Alt det der. Men for helvede, hvor er Hobbiten 1 bare noget af det mest kedelige, jeg nogensinde har set. Altså, jeg skulle ind og se den her film, for jeg elsker Ringenes Herre. Og jeg sad bare og var ved at kvæle mig selv, fordi den er bare så dræbende kedelig. Og alle de der... Har du set Toren endnu, Gert? Nej, det har jeg virkelig. Jeg gad ikke. Jeg satte mig ned, og så tænkte jeg, jeg gider fandme ikke at gå i bil. Jeg gider virkelig ikke spille 28 timer mere på den her film. Gå nu for helvede ind og se den, Gert, fordi der sker der sgu noget, det lover jeg dig. Eller vent til den kommer på Blu-ray, eller den er ikke sådan extended der jo. Næsten 4 timer, der har kommet på. Jamen for fanden, jeg tænker inderne jo. Altså, hvad gør de? Sætter de ned i halv hastighed, eller sådan et eller andet, for at lave den? Det er så dræbende kedeligt. Og action-scenerne, de er for tegneserieagtige, den her. Hvor man i Ringenes Herre havde 12.000 mand i brystning, og jeg ved fandme ikke, hvad der stod ude foran Helm's Deep. Så her så er det bare en masse sådan nogle... ja, hvad fanden skal jeg sige? Jeg synes, det er bare mange, det er bare flere af de scener der, hvor han surfer ned af den der elefant, Legolas. Det synes jeg bare, det de har gang med 100, altså. Ja, det hele er bare, det hele skal bare igennem en eller anden PC. Winter, de skal bare hive alt det, de kan ud af det lort her, og så bare derudad, ikke en skid til, stillingtagen til, netop som blev nævnt før med CGI-blodet af Christoffer, at alt det her ser ud af helvede til. Altså, det synes jeg virkelig. Den store Goblin King, de slog ihjel i etteren. Jeg sad bare og tænkte, jamen det der, det er fandme det mest latterlige. Så sætter der en mand i et gorilla-kostyme ind i stedet for, fordi det der, det ligner bare lort. De kunne have fået ham ind fra Hercules i New York med Schwarzenegger. Ja, fandme ja. Ja, det er fantastisk. Men, det er en bjørn. Ja. Ja. Det er jo skidelig meget. Altså, det er jo historien, som... Altså, Hobbiten er jo ikke samme episke fortælling, som... Ringende, nå, det er jo det, han forsøger på. Det er det, han forsøger, ja. Og det er også derfor, jeg havde meget svært ved at se, hvordan han kunne få det til 3 film. Og der er også nogle af de ting her i toren, der synes jeg, jeg kan rigtig godt lide Stephen Fry. Men altså, de der scener med ham i toren, de trak bare filmen ned. Det var ikke nødvendigt at have med i min verden, for jeg har ikke så meget inde i Ringenes Herre-universet. Og det kan godt være, det er fedt at se ham... vagt til live på store lærred, men de der scener, det var virkelig dødens pølse for mig. Selvom jeg rigtig godt kan lide ham, især fra QI. Stephen Fry, ja, hvad fanden er han spiller der i? Han spiller borgmesteren i den der by. Det er rigtigt. Han skal holde sig til at lave sjove ting. Det forsøger han jo også på, altså. Ja, i filmen der. Jeg tror, han har fået lidt fri tøjler, måske. Ja. Men hvad hedder det? Prøv lige at forestille jer, at I var 10-12 13 år gammel, og så den film, så ville de fandme også være solgt. Det er også bare, altså det er også den... jeg tror bare ikke helt, der er så meget... Den lidt yngre publikum. Jeg tror bare ikke, der er så meget... Der er ikke så meget lang tid, så... den som først planlagt, og så skulle de lave de to film, ligesom han havde gjort. Jeg tror bare ikke, der er så meget langtidsholdbart i den, som for eksempel, at vi har set Indiana Jones og Star Wars, de gamle, da vi var de der 10-12 år, måske også yngre end det. Jeg tror sgu ikke helt, at man vil se, altså det kan godt være, det står på min regning, men altså det, jeg tror ikke, man vil se på dem på samme måde om 20 år, de her Hobbiten-film, som man gør med de gamle Indiana Jones og de gamle Star Wars, de originale Star Wars, ikke at få dem. Altså det vil vi ikke, men det kan godt være, at dem der er en 10-13 år nu, at de vil, tænker jeg. Ja, det, godt tænkes. Det tror jeg simpelthen ikke, skal med, fordi Ringenes Herre kan man allerede se, at folk de sidder og siger, mine nevøer sidder og siger, det her, det ser fandme ud. Altså det er da sådan noget dateret noget allerede. Ja. Der er også i... Fordi alle de der, eller hvad hedder det, special effects, der er i de film der, det kan du faktisk godt se er lavet for snart 10 år siden. Ja. Altså det ser sgu sådan lidt gammeldags ud efterhånden. i Red Letter Medias anmeldelse af, hvad her det, Hobbiten, jeg kan ikke huske, om det var i den første anmeldelse af den første eller den anden, der snakker de om, at Peter Jackson, han har sådan en ting i sin film, at sådan cirka 90% af sine effekter, de er perfekte, og så er lige de der 10%, der er lort. Og det er jo blandt andet den der scene med, hvad her det, Cate Blanchett, Galadriel, i den første der, hvor hun lige pludselig vil have ringen i den første, de gamle Ringenes Herre-film, altså. Det er jo en af de der scener, effektscener, der virkelig er dateret i dag. Hvor hun lige pludselig skifter ansigt, ligesom hvad hedder, den gamle Bilbo også lige pludselig skifter i ansigtet. Det ser også virkelig ringe ud, altså. Men det hænger måske også sammen med, at de arbejdede meget på tidspres, ikke? Altså, der skulle leveres nye film hver eneste år på det tidspunkt. Ja, men stadigvæk cirka 10% af de effekter, jeg synes, det er meget godt ramt af dem, at det passer faktisk meget godt til, fordi det er da næsten alle Peter Jacksons film, at fantastiske effekter, og så lige lort. Et par scener i King Kong er det også rigtig flot scener, men så for eksempel der, hvor der er det der Brontosaurus jagt, det ser simpelthen så frygteligt ud. I Bad Taste, der er det så omvendt. Der det... Ja, jamen, der skal det være. Der skal det være 100% dårlige effekter, men det er gode effekter alligevel, jo. Ja, det er fantastisk. Hvor langt, er nogen af jer, der har læst bogen? Ja, jeg har læst bogen. Hvor langt jeg har ikke læst Hobbiten, jeg har kun læst Ringenes Herre. Hvor langt når de i Hobbiten? Vil det være en spoiler at sige det? I hvad for en af dem? I toren. ja, det vil nok være en spoiler at sige det, hvor langt de når. De kommer, ja. Skal vi lave spoiler alert, eller hvad? Vil du gerne vide? Har du spoilerhorn? Nej, jeg har ikke nogen horn. Nej. men det er vel også lige meget, fordi vi ved, at den sidste film bliver 90 millioner timer lang. Ja. Lige meget om det første sker i den der, de slår den der fucking drag ihjel, så er du helt 100 på, at vi skal se den gå hele vejen hjem. Ja. Og forbi ja, der sker ting, hjem, altså. Der sker ting. Der ligger en film på YouTube, som er lavet af en eller anden, jeg ved ikke, det kunne godt være sådan en eller anden af de der Star Wars folk der, og sådan, de har sådan klippet Ringenes Herre ned. Har I set den? Nej. Ja, jeg tror faktisk. Hvor det er, Frank, vi skal smide den her ring i... vulkanen, jo. Ja, hvad med Gandalf, han lige tager den på de der fucking ørne der, og så flyver ud, og kommer lige slut. Det er ligesom Kevin Smiths forkortelse af Ringenes Herre-filmerne i hans... Clerks 2. Ja, Clerks 2, som er jo han så har taget for sit set der på Q&A. Jeg bare snakker om, at det er bare gå, og så plop, ringe i vulkanen, og så flyve, og så gå tilbage igen. Altså, jeg vil sige, jeg så... Clerks 2, den er fandme også ringe. Ej, nej, den er fandme sjov. Nu gammer der en Clerks 3, jo. Nej. Jeg har det godt nok lidt lov. Endnu mere Esel 6. Med mest hate med Kevin Smith. Nå, men jeg vil sige, jeg så også den her, og... Jeg synes, det var en voldsom forbedring i forhold til den første film. Den er alt for lang stadig. Men til gengæld... jeg synes, det er for lang. Men til gengæld, så har den nogle... den har noget, der... Den er stadigvæk kortere end Wolf of Wall Street. Men det er ikke bedre. Men den første film, der skete jo ikke rigtig noget i den første film. Der var ikke rigtig noget, der nærmest ikke at komme ud af hoveddøren, og så var filmen jo over, ikke? Altså, de bruger jo en time, inden de kommer afsted, og de skal vaske op, og de skal synge sange og sådan noget. Og der var ikke rigtig noget på spil, og der var ikke rigtig nogen karakter, og der var ikke rigtig noget sådan... Kunne du forestille dig at komme hjem efter sådan en rejse der på over et år, og så opvasken stadigvæk står der? Altså, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Nu synes jeg lige, det er vigtigt at få vasket op, før man tager afsted. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jamen, det er rigtigt. Det er enormt langtrukken, men jeg kan godt lide at være i det univers der. Åbenbart. Men jeg synes så, i den anden film, der får vi så nogle interessante serier. Også rent filmisk får vi noget mere interessant guf. Og jeg synes, at han får bygget universet op på en mere interessant måde, og actionsekvenserne fungerer bedre. Der er stadig nogle ting, der ikke fungerer, men bare det, at dragen kommer med, og der ligesom kommer noget på spil. Der er jo ikke skid på spil i den første film. Den er jo uendelig ligegyldig. Altså, man kunne lige, den første film, når man ser nummer to film, tænker man, hvor ligegyldig den første film er, fordi der er ikke sket noget signifikant i den første film, udover at han får ring. Det er det eneste, der har haft en signifikant. Det er også lidt vigtigt. Det er selvfølgelig vigtigt. Det er selvfølgelig vigtigt, men det er ikke det altså det kunne man da bare have puttet ind i starten af den her film eller et eller andet. Altså man kunne godt fornøjes med man sidder og tænker okay, den er mere tight den her film, men der er stadig for meget fyldt, synes jeg. Der er stadig for meget. Så gjort den kortere. De har alligevel hævet ting med ind, som ikke var i bogen. Ja. Og det Kasper han siger med at det er jo rart at være tilbage i det univers, det er jo det han lever højt på, Peter Jackson. Men man skal bare tænke på, at det er jo et helt andet univers, altså det er jo meget mere kunstigt i forhold til Ringenes Herre. Det føler jeg da i hvert fald, altså måden, ja, det er filmet brugt, på. Ja, der bliver brugt meget computergrafik, ja. Og det hjælper heller ikke, hvis du ser den i HDR, at så bliver den så bare endnu mere kunstig. Ja, jeg så kun den først på den måde, og jeg gad ikke mere. De her, jeg skulle have valgt at se nummer to i almindelig, tror jeg. Det tror jeg var en bedre oplevelse. Men jeg synes, scenen i skoven er virkelig fed, og jeg synes, dragen fungerer rigtig godt, og dragen bliver nærmest den her film Skålum på en eller anden måde. Ikke? Ja. Jeg synes, slutningen er lidt for lang også. Jeg synes, man der mangler måske lidt det klimaks, som man sidder og venter lidt på. Det får man ikke helt, fordi... Du siger, at Peter Jackson, han trækker slutningen ud. Han trækker tingene ud. Og Peter Jackson, han ville i den grad kunne lave bare bedre film, hvis han havde en klipper, der kunne sige til ham, okay, det der er lort, det skal ud. Det er ingen grund. Hvad tjener det? Seriøst, hvis Roger Corman og Peter Jackson laver en film sammen, så vil jeg gerne se. Ja, sådan det er godt, ikke? Fordi tit han har nogle gode idéer, men så tænker man sådan, okay, den der scene, du har med der, hvad bidrager den egentlig med i det store billede? Hvor, er den egentlig strengt nødvendig? Og hvis den ikke er strengt nødvendig... Ja, men nu synes jeg også, nu er det nok med alt det der less is more. Altså, der er fandme også et eller andet over, at man skal sidde og lide igennem det pis der. Så man føler, at det har været en hård tur. Og det er Peter Jackson fandme med etteren i hvert fald, det er helt sikkert. Godt, jamen bare det I siger, at I synes den er bedre end den første, for i hvert fald mig. Jeg synes den er meget bedre. Jeg synes den første film er kedelig og ligegyldig, hvor jeg synes den her, der er der alligevel lidt andet på spil, og jeg har faktisk lyst til at se den her igen, og det havde jeg ikke, det har jeg ikke med den første. Cool. Det eneste jeg har lyst til at se den første igen, det er ham der, den lille mand, der sidder i den der kurv og så og så kører stadig den der lille vogn. Det er det bedste ham der lille skribleren. Det er det bedste. Godt, jamen vi kører videre. Tak for det. Det var godt. Den vil jeg i hvert fald se. Så vi kører videre til en 6. plads, og så har vi dig på banen igen, Christoffer. Okay, ja. Med Gravity. Yes, Gravity. Jeg vil starte med at sige, at jeg er lidt ærgerlig over, at den ikke kan komme længere op på vores liste, men sådan er det jo. Gravity handler om... Fordi det er mig, der bestemte, hvor den skulle være. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det snakker vi om i starten. Jamen, den handler om den er instrueret af Alfonso Cuarón, som har lavet den tredje Harry Potter-film, og ikke mindst den fabelagtige Children of Men. Og den handler om astronauten Dr. Ryan Stone, spillet af Sandra Bullock, der er på sin første mission i rummet. Den her mission, den er afbrudt brutalt, da fragmenter fra en anden satellit rammer de arbejdende astronauter. Og alle på nær Dr. Ryan Stone og en anden astronaut, spillet af Clooney, omkommer. Og nu er det spoiler, er du der sindssyg? Jamen, det er jo inden for de første 5 minutter. Det skulle da lige meget. Fra nu af handler det kun om at overleve og finde en måde at komme tilbage til jorden på. Så det er ligesom... Det er du behøver ikke se den, Gert. Nej. Nu kan jeg spare mig den tur til Blockbuster. Og jeg vil sige, at den her film, jeg havde ikke regnet med, at den var så god, som den er. Jeg havde godt hørt hypen, men jeg var alligevel skeptisk, fordi jeg tænkte sådan, at plottet er jo ret enkelt, ikke? Hun skal overleve ud i rummet, og hun og ham skal overleve ud i rummet og komme tilbage til jorden. Og det er sådan set det. Det er det plot, filmen har. Den har ikke andet. Men alligevel så har den sådan en, hvad skal man sige, rent filmisk er den egentlig også meget enkel. Det er da meget enkelt på mange måder, fordi at filmen, den er bare bygget op. Suspense, forløsning. Ny suspense, ny forløsning. Ny suspense, ny forløsning. Og sådan er det hele vejen igennem filmen. Men det fungerer pissegodt. Og man sidder på kanten af sædet hele filmen igennem, og man er med, og man er inddraget. Og den her film viser virkelig, at den her blockbuster-effekt-filmen, der stadig har noget på hjertet, og vil noget mere end bare være popcorn-underholdning, den lever stadig i bedste velgående, og det er dejligt at se, at Hollywood stadig kan lave den her slags film. Og jeg vil sige, at det er en fantastisk film at se i biografen. Det er en biograffilm, det her. Den skal opleves på det største lader med den største lyd, fordi det er en kæmpe oplevelse at se den i biografen. Jeg tvivler på, at jeg kan få den samme oplevelse af at se den derhjemme. Det kan du ikke. Nu har jeg har lige set den for anden gang. Ja. Det er jo også det, jeg regner med. Jeg tror, det bliver skuffende, også når man ved, hvad den ender med. Så tror jeg ikke, det er den samme... Ej, de aliens, de er crazy på 110 ja. Tommer. Ja. Men nu var de ikke skide gode til at vise den i 2D-biffen. Jeg vil sige, at den fungerer faktisk, jeg så den i 3D, den fungerer faktisk rigtig godt i 3D, og grunden til, at den fungerer så godt i 3D, det er fordi, at selve rummet, det ydre rum bliver brugt så godt. Der er ikke noget ude i det ydre rum, det, man selvfølgelig, det ved jeg jo godt, eller, det har jeg ikke tænkt over før, jeg synes ikke, det er bevist så godt, som det er her. Der er jo ikke noget op og ned ude i det ydre rum, der er jo kun op og ned i forhold til dig selv. Og det her med, at det hele er sådan set op og ned, og der er ikke noget, der er rigtig op og ned, det synes jeg bliver brugt rigtig godt i 3D, og med til at faktisk at inddrage dig mere i filmen. Det er meget vel, men nu kan jeg ikke se 3D, så jeg får egentlig bare ondt i hovedet, det lort. Jamen, så må du jo se den i 2D. Jamen, det kunne man ikke rigtig. Nej. Det kan jeg. Jeg havde også Gravity på min liste, men jeg havde den lidt længere nede. Ja, egentlig mange af de ting, du siger, den er sindssygt flot. Den er helt ekstrem, og den måde, lyden er brugt i filmen, er helt fantastisk. Bare den start, altså, den start der, den er soundtrack er helt fantastisk. Bare den måde, hvor det hele, det bare sådan bygger op, og så lige pludselig bare fuldstændig stille. Ja. Og så starter det bare, det synes jeg er fantastisk. Jamen, det bliver brugt meget dramatisk. Noget af det, jeg hader ved filmen, er den måde, det bliver så nok også lidt spoiler-agtigt, men det er hendes fortid lige pludselig bringes ind i billedet, og den måde, det bare bliver påklistret det hele, og vi skal have den der tude-effekt ind for at få alle kvinderne til at sidde tude på række, og der, lige indtil det skete, der havde den mig 100%. Derefter så sad jeg bare og ærgerede mig helt vildt resten af filmen. Altså normalt så er jeg fuldstændig enig med dig, men det fungerede bare for mig på en eller anden måde. Jeg blev rørt af det. Det var ikke det, jeg ved ikke hvorfor. Det var ikke tacky for mig. Men jeg tror, jeg var så meget inde i filmen, at jeg bare har sluppet alt kritik og sådan noget. Jeg var bare i det univers, og jeg ønskede bare, at hun skulle overleve, og hun skulle komme hjem. Ja. Og så det der med, at ja, hun er ufattelig heldig deri, at eller uheldig på samme tid, kan man sige. Alt går galt, men der er også rigtig meget, der lykkes. Men de spiller super godt. Altså det er jo sådan en stort set solopræstation fra Sandra Bullock. Hun har lidt stemmer hister her. Ellers så er det bare hende og lille grad Josh Clooney, som også er helt perfekt. Ikke? Ja, og man sidder konstant og tænker over, hvordan fanden i helvede har de lavet det der, fordi at computereffekterne i den fungerer sindssygt godt, i hvert fald i biffen. Så meget at du godt, i hvert fald, der er nogle gange, du tænker, okay, det er lavet på computer der, men andre gange, så tænker du også, okay, hvordan fanden har de lavet det? De må da have haft et sæt til det der, de må da have hængt hende op i en wire på en eller anden måde, og det har de jo ikke. Altså det hele er jo bare optaget med hende foran en green screen, og så er hun blevet kastet rundt på en eller anden måde. Har de ikke op til, at der er vi rummet? James Camerons løsning, det vil være bare... Ja, det vil jeg nok mene, sådan er jeg været så... Bygge en rumfærge, altså, og så bare... Hvor god er hun egentlig, altså i den, Sandra Bullock, og er hun en af favoritterne her til Oscars, eller hvad? Altså, jeg har ikke lige fået med i det. Jeg synes, hun er god, det synes jeg. Jeg synes, hun er overbevisende. Jeg var også skeptisk, for at sige det mildt. Men jeg synes, hun er ligesom, hun har ligesom fået ødelagt sit eget navn lidt ved at lave de der FBI. Hvad fanden var de? Jamen, nu kommer hun jo sådan rimelig stærkt igen her for nogle år siden med The Blind Side, altså hvor hun vandt en Oscar. Samme uge, som hun vandt en Razzie, som hun jo selv modtog for All About Steve. Ja, hun har også lavet Speed 2 selvfølgelig. Den nærer hun så også over, altså hører den udtale. Det kan jeg så godt forstå. Men, hun er nomineret. Hun er nomineret til en Oscar for Gravity. Ja, og den får også virkelig vist det her med, hvor uhyggeligt sted rummet er, ikke? Altså det er fandme, det er bare så desperat, den situation, hun er i, ikke? Altså, og der passer den der tagline, at i rummet er der ingen, der kan høre dig skrige faktisk rigtig godt. Ja, det må man sige. Nu når der sådan her radiotavshed til jorden, så så kan hun skrige nok så meget. Men den har sådan en fin, den har også en fin poetisk karakter, synes jeg, filmen. Der er nogle billeder, man aldrig glemmer fra den film, og især hen mod slutningen, da hun kommer ned på den der, ja, Ej, ja. Ja, den slutning synes jeg også bare bliver... Hen mod slutningen synes jeg, den bliver begynder at blive sådan lidt for bastant, at man bliver banket i hovedet, altså. Ja, der kommer lidt, der bliver fyret afsted på de der religiøse temaer. Den bliver nærmest sådan buddhistisk. Så rigelig meget. Og vi får nærmest den der sædcellen, vi får billedet af sædcellen, der går ind gennem atmosfæren nærmest, ikke? Og gennemtrænger livmoren, og der opstår nyt liv og sådan noget. Egentlig lidt nogle af de samme temaer, som i Children of Men, det her med, hvor vigtig det der med livets hellighed og livet i sig selv, som er hellig og sådan noget. Men jeg synes også det her med, at som instruktør, han er også interessant, fordi han laver de her meget lange indstillinger, men han laver ikke lange indstillinger bare for at lave lange indstillinger. Han har virkelig en pointe med de her lange indstillinger. Der er også nogle fantastiske sådan, lange indstillinger i Children of Men, der hvor de skal slippe fra det sted der, hvor de prøver at få bilen af sted der, hvor de skubber bilen, de kan ikke få bilen i gang, og de kommer efter dem, og man kan høre, de råber i baggrunden, og suspensen siger også lige så stille og sådan noget. Det er, han er bare en mester i at tage fat i en seer, og så holde fast i en seer, synes jeg i hvert fald. Jeg vil så sige, at Children of Men og Prisoner of Azkaban og din mor, altså, de fanger mig mere, end den her gjorde. Altså, jeg synes, det er en rigtig flot film, og det er solidt håndværk, og det er rigtig fede effekter, men og hun gør det godt, Sandra Bullock. Men jeg var sgu ikke rigtig helt... Jeg var ikke rigtig solgt på den, altså. Jeg synes, den er en lille smule for hyped, altså. Jeg synes, den er... Jeg synes, Children of Men er en bedre film. Det vil jeg godt give dig ret i. Men jeg synes stadig, det her det er helt klart et af de største filmoplevelser, jeg har haft i år. Ja, men jeg har så også lidt... Jeg kan godt se 3D, ja, men altså, jeg har stadig lidt problem med det. Med scene, så det er godt, at jeg ikke har fået hele effekten, men det burde heller ikke være nødvendigt, at man det for at man fik hele effekten af en film. Det tror jeg ikke. Altså, samme problem, den får, når den kommer hjem i hjemmebiografen. Men mindre man sidder og ser den på et rigtig dyrt 3D-fjernsyn, så tror jeg igen, at der ryger noget af det, som man faktisk kun kunne fange, da man så den biografen. Og det er lidt et problem med en film. Jeg tror ikke nødvendigvis 3D nødvendigvis er afgørende for, om man kan lide filmen eller ej. Jeg tror, jeg vil have nyttet den lige så meget i 2D. Det tror jeg ikke. Jeg synes, det gav en meget fed effekt, men jeg tror ikke, at det var sådan afgørende for... Jeg synes, den er meget bygget op på, at den har det der sug i maven der, og, men... Men det, jeg tror, der vil hæmme den, når man kommer hjem i hjemmebiografen, det er, at man ikke har en 200-tommer skærm derhjemme. Altså, en anden ting er, at det her, det er en film, hvor man hele vejen igennem skal sidde og holde sin kæft. Der skal simpelthen ikke snakkes undervejs. Man skal sidde og kigge 100% ind på skærmen hele tiden, og det gør man i biografen. Der bliver man jo blæst i hovedet med lyden og billedet. Ja, hvor man kan sætte på pause hjemme. Og da jeg sad og så den herhjemme med konen, hun kan godt lide at sidde og småsnakke undervejs, og jeg sagde, så du hvad der skete der? Nej, skete der noget? Ja, vi spoler lige tilbage. Og sådan noget der, ikke også? Det kan den ikke holde til. Man skal simpelthen være fokuseret hele vejen igennem. Og kan man det, så synes jeg, det er en rigtig flot film, og den har den... Ja, som du siger, jeg synes også, den bliver pænt træls hen mod slutningen, men den er virkelig, virkelig flot, og den er værd at se alene af den grund. Men der er jo ikke ret mange film, at der burde kunne holde til, at man kan sætte den på pause, og man skal spole i dem. Altså, det skal jo... Filmen bør ses i sin helhed. Altså, det er meget fint, at man lige kan sætte den på pause, og tisser, man kan sidde og snakke lidt om, hvad det var, der foregik. Men altså, det er jo lidt det samme som at... Det der hele den oplevelse med, for eksempel, man lytter til vinylplader, det er jo ikke det samme med at springe frem og tilbage imellem numrene, som man kan på CD'er. Der er det også en oplevelse ude i et, altså i forhold til... Og det, synes, det, der er nogle film, der bedre kan klare det, måske ikke den her type film, men, jeg tror bare, den er nemmere, det er nemmere lige at komme ind i det mindset, hvis man sidder i biografen. Fordi så er man sådan lukket inde i den her verden, og det passer sådan set rigtig godt til, at man er lukket ind i det her ydre rum. Lukket ind i det ydre rum. Ja, man føler sig lidt, man føler sig fanget, ikke? Altså, der er ikke nogen med den, der viste IMAX egentlig. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at se. Jo, det har vi jo ikke i Danmark. Nej, men det kunne jo være rigtig, rigtig fint at se den på den måde, altså med de der scener i rummet. Det tror jeg vil være meget overvældende. Det tror jeg, der bare har gjort oplevelsen større. Ja. Det tror jeg, der er helt til. Jeg synes, det er meget sådan en eventfilm, og jeg synes, den viser virkelig, hvad biografen kan, kontra en DVD derhjemme eller noget på Netflix. Altså, den beviser virkelig, at biografformatet stadig kan noget, som hjemmemarkedet ikke kan. Og det er jo, altså, det er jo, som du siger også, det der med, når man sidder i biografen, så sidder du heller ikke lige og bliver og får din opmærksomhed brudt af, at der kommer en ny besked på Facebook, eller kæresten snakker til dig, eller du skal ud og have en kop kaffe, eller hvad ved jeg. Altså, der er, det er mere en intens oplevelse, og det er mere at opleve kunstværket som en samlet størrelse. Og det gør altså bare et meget, meget større indtryk på en. Super. Så kan jeg sige, den fedeste film, jeg har set i biffen de sidste 10 år, det var Avengers. Og jeg fik lov til at stå nede på første række og råbe og skrige af skærmen. Altså, så man behøver altså ikke at sidde stille og glo på filmen. Nej. Leve sig lidt mere ind i den. De har ikke babybio, seniorbio, der hvor du går i biografen. Det er gerbio. Ja, nu er jeg jo selv operatør på den, så ja. Jeg kunne bare sætte den til at køre. Men det er jo rigtig gært. Det er jo også, altså, det er jo også en anden oplevelse. Det kan jo også, for eksempel Dread, vil jeg elske at se i biografen. Men der var nogen, der Empire, de snakker om, de har set den i den der King Charles cinema i London, hvor folk råber og skriger af skærmen. Også. Det er jo også en anden, det er jo en kollektiv oplevelse på en anden måde. Ikke? Der kan man sige, det er måske også en film, der måske kan blive højnet af, at man lever sig ind i den ved at råbe af skærmen. Det er en uskik. Altså jeg så repremieren midt om natten i biografen her, da Nordisk Film havde 100 års, og der sad folk og sang med på den. Det synes jeg var det passer ikke helt. Ja. Men altså, hvis man ved, det er også det, hvis du ved rammen inden, hvis du ved, at den her type film, eller man er inde at se, Rocky Horror Picture Show, og folk de skal... Ja, der skal man gøre det jo. Altså, sidde og danse med, eller... Op til Shubidua, hvis de nogensinde optræder igen, altså. Do the time walk, ikke? Altså, så ved man det jo inden, altså, hvis du ved, at det bliver sådan en public screening af Dread, hvor folk de bliver opfordret til at klæde sig ud og råbe og skrige af skærmen, eller hvad ved jeg. Så ved man det jo også inden, ikke? Så er det jo en anden... Så ved man rammerne inden, ikke? Cool. Vi kører hastigt videre til plads nummer 5. Gert, der er du på banen igen med Pacific Rim. Det er jeg. Har jeg lagt mærke til, at jeg har 3 film med i år? Det er sådan, jeg kommer igen næste år, så tager jeg hele listen. Jeg tror, du har tænkt mere taktisk i år, end du plejer, Gert. Jamen, han er jo ikke alene med at have de her film på. Eller, jeg ved ikke, om der har været et læk et eller andet sted. Jeg siger ikke noget, men der kan have været et læk et sted. Det kunne tænkes. Nej, det er nej, meget. Det har været godt. Nej, Pacific Rim. Ja, yeah. Hverken Troels eller Gaijus, der kom op ned fra et hul i The Pacific. Og de er sgu ligeglade med, hvem de skal æde. De æder hvem som helst. Så hele verden forener sig til en stor familie og bygger et modsvar i de her Jaegers, som er sådan en kæmpe, kæmpe stor robot, der bliver styret af 2 personer i synkronisering, eller hvad fanden man skal sige. Men det viser sig ikke at være de helt store succes på den lange bane. Så projektet det lukkes ned, og de her jægers de bliver sat på pension, hvor en stor mur skal holde de her gutter ude. Men der er nogle forskere og en kaptajn, eller general, hvad fanden han er, Stagger Pentecoat, som har en idé om, at vi skal altså tage kampen til de her monstre. Og vi skal ned i det hul her, og så skal vi have givet dem en whooping. Der forener han de sidste af de her jægers, der er tilbage, og så går de ellers bare i gang. Men det er ikke helt uden problemer. Det lyder sgu da fedt. Det gør det, og det er det også. Af alle de science fiction film, der kom i år, der synes jeg, at det her det var klart den fedeste. Fordi der er robotter med, altså det er sådan lidt den her japanske kultur med mechs og ja, de hedder vist Gaijus, men de her Godzilla-monstre, som man egentlig ser smadre hinanden. Så det er sådan lidt, igen, en god måde at lave en robot smadre andre ting på film. Som Michael Bay og hans Transformers kunne lære en hel del af. Og så en anerkendt instruktør også. Ja, Guillermo del Toro er helt fantastisk. Det er sådan noget her. Og det må jo også være et kvalitetsstempel, at The Asylum, de har lært en kopifilm af den. Atlantic Rim hedder den så. Rim. Så det er den del af historien, vi ikke hører her i. Ja, det er der, de lige taget sig af med de sidste $100, de havde på madkontoen. Jamen, det fede ved den her, jeg, nu havde den godt nok ikke med på min, jeg tror ikke, jeg havde den med på top 10, men Jeg synes, det er en rigtig fed film, og noget af det, der er det fede, det er netop, at man kan se det, som Del Toro, han er god til. Man kan se, han har den her totalt fucked up hjerne, som bare har, jamen, de der ting, han kan tænke op, de der uhyre, han kan lave, den der verden, han kan lave, jeg synes, det er fantastisk. Meget af det, vi ser for eksempel i Pans Labyrint med alle de forskellige typer væsener, der er med deri, og bare de der verdener, han kan lave, jeg synes, det er helt fantastisk. Og der er et eller andet specielt over at se sådan en Transformers-film lavet på den rigtige måde, kan man sige. Ja. Altså, jeg var virkelig overrasket over, hvor lidt fiksfakserier han lavede, hvor straight up han ligesom lavede den, altså meget tegneserieagtig og ikke så meget pis, bare gang i den og action, og ja, altså, jeg synes faktisk, den var virkelig charmerende. Jeg havde den også på min liste, sådan cirka midt i, og fordi jeg havde sgu en god biografoplevelse, mig og Christoffer, vi var inde og se den sammen. Jeg tror ikke, vi var helt enige om, ej. Hvor god den var, men det er jo, jeg var virkelig godt underholdt. Det er jo sjovt, ikke, fordi den er jo hjernedød, og der, altså, der er ikke nogen store tanker. Det er store robotter, der står og slår på hinanden i godt 2 timer. Men, ja, men du kan jo se det bare som et metafor for alle verdens kontinenter, der bliver forenet. Nå, jamen, jeg siger det ikke som dårlig ting. Jeg siger, at det er bare gjort på en måde, så man kan holde til at se på det. Altså i modsætning til Transformers, hvor man virkelig er ved at rive øjnene ud, så bliver det ikke kedeligt her. Der er så heller ingen underlig. Altså der kan du jo fandme ikke læse noget som helst din Transformer-film. Ja. Altså det er virkelig, hvor min hjerne henne. Altså... Der er trods alt noget tanke, der er lagt bag den her. Ja, altså jeg synes også, det var en fed oplevelse, men jeg synes, det bliver sgu lidt tomme tynder, der buller mest. Altså det bliver sgu lidt, det er fedt nok og sådan noget, men den er bare, det bliver sgu sådan, altså sådan er det jo med alt action. Hvis du ikke rigtig føler noget for det, eller føler noget for karaktererne, så bliver det sgu lidt ligegyldigt, og det bliver den her desværre også. Jeg synes, det er fedt, når de tæver hinanden, og jeg sad og grinede højlydt af skærmen flere gange der, hvor de der... Guideshoes, de til man får en eller anden uppercut, altså en eller anden kæmpe robot, og så ryger over i en eller anden skyskrabber. Det synes jeg er fedt lavet, men jeg synes også, det bliver lidt et effekthelvede på et eller andet tidspunkt, og jeg synes, den manglede i den grad noget dybt, synes jeg. Det bliver sgu bare noget... Men det kommer an på, hvad du... Altså, jeg har set rigtig meget Neon Genesis Evangelion, som den her, må jeg sige, som er ret inspireret af, som er japansk anime, som også handler om, at jorden bliver invaderet, det er så bare nogen, der hedder engle. Og der er virkelig sådan en psykologisk dybde i den serie, som er virkelig, virkelig fed, hvor man sådan virkelig får en dyb forståelse for alle karaktererne og deres motivationer og hvem de er, og man holder sgu af hver enkelt karakter. Og hey, jeg kan jo ikke engang nævne nogen karaktererne her. Men der har du også en tv-serie over de her 280 episoder. Eller? Jo, men jeg kan ikke kende forskel på karaktererne her. De er jo ligegyldige. Det er fuldstændig ligegyldige karakterer. Der er ikke, der er det der russer, det er det eneste, der er da Heimdall fra Thor, og ham der fra Sons of Anarchy, og så er der også nogle andre med. Og... Der er sådan noget generic Chinese guys, en eller anden jæger og sådan noget. Altså, den burde bare have været bedre end Marvel. Men der er ikke nogen dem, du skal føle en skid for, der er kun ham hovedpersonen. Altså. Ja, ham føler jeg heller ikke noget for. Altså det bliver... Det er fordi, du har et koldt hjerte, Christoffer. Nej, det bliver... Jo, det er det. Det er det, Christoffer. Det er det, Christoffer. Okay. Jeg vil selv høre. Så... Det er ligesom, snedronningen. Hjerte af is. Det er mig. Men det sidste her, det er faktisk, at den tjener så mange penge, end de snakker om 2 år. Jeg synes, universet var fedt, og jeg synes, det var også derfor, jeg synes, det var lidt ærgerligt, fordi at jeg kunne jo se, at der var lagt rigtig mange tanker bag ved det her univers, hvordan det skulle hænge sammen, og hvordan de her gaijus er lavet, og hvordan de fungerer, og alt det her, det politik, og hele den her verden, at der er lagt så mange tanker i, og så synes jeg, det er lidt en forspildt chance, at man ikke bruger det her univers til noget mere, lidt bare for lidt mere dybde i sin film, fordi den er godt nok, den er meget tom, synes jeg. Men jeg synes netop, det, altså, så var den blevet for lang. Jeg synes godt, man kunne, altså, ja, man kan selvfølgelig godt have skåret et par af de her robotter, der står og slår i hovedet på hinanden fra, men jeg synes, det er fedt. Jamen, nu har du også en film, hvor det er robotter, der skal slå hinanden. Jeg vil også sige, jeg var godt underholdt. Jeg var godt underholdt. Jeg synes bare ikke, den kommer ikke med på min liste, fordi jeg synes ikke, den har det. Der er ikke nok robotter. Den har bare ikke det nok ekstra til, at det er sådan en film, jeg vil huske fremover, rigtig. Udover, det var en fed oplevelse at se. Nej, men, altså, det var en film, der var noget, man skal huske fremover. Det er jo også lige så meget, hvad bliver man underholdt af? Jo. Der er ikke så meget lasting. Altså, hen imod slutningen, der bliver den sgu lidt tung i det, men det gør langt de fleste actionfilm, synes jeg, fordi så skal vi hen imod det her klimaks, ikke? Og ja. Det bliver mere og mere forudsigeligt hen ad vejen. Ja, det gør det mere. Altså, jeg synes, at den klare styrke er sådan starten og sådan hen mod midten, hvor de stadigvæk bygger på det her. Og så når det hele det bare skal afgøres, så er det bare sådan lidt, så ligner den alle andre film. Ja, lige men det er jo også det der, hvem fanden tager den der dodgeball, the director's cut, tilgang til sådan en film her, jo. Ja. Det gør man jo heller ikke. Nej, men der kunne man måske godt have ønsket sig, at han har prøvet alligevel noget lidt mere nyt. Altså, bare lidt noget andet nyt, altså, fordi den er meget forudsigelig til sidst, det vil jeg give Kasper. Men hvad gør de der ikke, Gert? Hvad gør de dodgeball, director's cut? Dodgeball, de skal vinde den her dodgeball-turnering. Og i det, den originale cut, som blev vist til cheferne op på filmstudierne, der spiller de mod Ben Stiller og taber. Og så slutter filmen bare. Ja. Ja, så de taber alt. De bliver alle sammen hjemløse, og pirat Steve, han går ned med flaget og hele lortet. Ja. Det er rigtigt, og så er det bare slut, og så sidder du bare her og tænker... Okay, det er fandme deprimerende. Ja, det er rigtigt. Jamen, den har jeg set. Ja, det er faktisk helt glemt. Og det er sådan lidt, altså, de good guys skal jo vinde, selvfølgelig. Jamen, altså, den første Rocky-film, der taber Rocky også. Jo, men der er stakesene jo heller ikke helt de samme, kan man sige. Adrian! Ja, det er sådan lidt, det her, det er verden skal overleve, eller ej, og det er sådan lidt, det gjorde vi så ikke. Ja, altså, I ser, okay, gutter, vi dør alle sammen lige om lidt. Jo. Altså, det er sgu heller ikke så fedt. Altså, hvis I har set den, så vil jeg anbefale at gå ind på YouTube og søge på den kanal, der hedder How It Should Have Ended. En gut, som laver sådan nogle små animationsfilm med, hvordan film de skulle have endt. Og den er ret fantastisk til Pacific Rim. Og meget rigtig. Og der vil jeg ikke komme noget spoil til den her. Det vil jeg anbefale. Et godt tip. Ja, og så synes jeg, vi skal haste videre til en delt tredje plads. Og det er faktisk mig. En film, jeg har på min liste, og det er et andet, selvfølgelig også har på deres liste, eller så er den ikke kommet helt derop. Det er Ron Howards seneste forsøg på at lave en god film. Og det er Rush. Og det er en film, der er inspireret af virkelige hændelser og fortæller historien om Formel 1-rivalerne James Hunt og Niki Lauda. Tiden fra 1970 til 76, hvor Hunt, spillet af Chris Hemsworth, er den her frække og flotte playboy, der tager chancer bag rattet. Og Niki Lauda, der bliver spillet af Daniel Brühl, som min nok... mest kender fra, eller kan huske senest fra Inglourious Basterds, hvor han er ham, den der tyske niskytte. Nationalhelten, der ja, lige præcis. Ham, der har den der, laver en film til Hitler. Om, ja. Han spiller Niki Lauda, som er den her asociale og metodiske type, som sætter præcision og perfektion foran alt andet i sit liv. Og de her to, det er sådan lidt Clash of the Titans, hvor vi følger de her to mestres kamp, både udenfor og inden for banen. Og det hele så kulminerer i den her 1976-sæson, hvor, ja, uden at spoile for meget, kan sige, at der sker spændende ting. Og, det var virkelig ikke en spoiler, Morten. Nej, det var ikke en spoiler. Det var det, jeg sagde. Der sker spændende ting. Jeg vil ikke sige... Der sker noget spændende. Der sker noget stort. Og især hvis man som mig er totalt Formel 1 ignorant og absolut intet kender til det, så anede jeg ikke noget om, hvad der skete. Og det er derfor, jeg ikke rigtig vil sige det, fordi for mig kom det lidt som en overraskelse. Men hvis man kender noget til Formel 1, så ved man selvfølgelig godt, hvad der sker. Og nu har jeg snakket med et par stykker, som godt kendt til historien, og de synes, at den er bestemt lige så spændende som, hvis man som mig ikke andet end lytter med. Jamen, de kørte rundt i en ring helt i mange gange. De kørte helt rundt, og der var en anden, der vandt, og den anden blev helt vildt sur, og så var der en pokal og sådan noget champagne. Det var stort set det. Great movie. Great movie. Ej, det er, jeg synes, det er en fantastisk film, og der er nogle tragiske konsekvenser i den her film, på grund af den måde, de rivaliserer, på den grund af den måde, de er, både på og uden for banen, og jeg synes, det er fantastisk. Begge skues, hvad hedder, hovedroller, Chris Hemsworth og Daniel Brühl, spiller rigtig godt. Og man både føler med dem og hader dem hele vejen igennem, så det er, jeg synes, det er en super fed film. Altså, nu har jeg ikke set filmen, Morten, men det har jeg ikke set. Jeg har ikke set filmen, fordi at siden at jeg har set A Beautiful Mind, så har jeg ikke rørt ved nogle af Ron Howards film. Den skarpte mig så meget, at jeg aldrig nogensinde har lyst til. Er det der Akiva Goldsmith, der er med ind over manuskriptet her også, er det ikke det? Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Det er Chris Morgan, som også har lavet hans tidligere Frost and Nixon og The Queen. Okay, undskyld, det passer ikke, hvad jeg siger, fordi jeg har faktisk set Frost Nixon. Er det ikke også Ron Howard? Jo. Jo, den har jeg set, den kunne jeg faktisk godt lide også. Okay, godt. Og den er meget over i samme stil, den er ikke så... Okay. Selvfølgelig er der no mere action i Rush, end der er i Frost Nixon. Men det er stadigvæk, de minder meget om en anden måde, at man forventer nærmest, at de får dem blandt ind i hinanden, at David Frost, han er kommet med i Rush på et tidspunkt, altså. Jeg synes også bare, altså den trailer, jeg så til den, den så meget sådan meget poleret ud. Den så meget sådan computer-glean-agtig ud. Det hele er sådan sine over sig. Og det er den ikke, eller? Det synes jeg ikke. Nej, okay. Og de har været meget attention to detail i den, altså der er jo, på nettet kan man se nogle af de der ting, der sker i ringen i nogle af turneringerne også, altså det er jo ned til den mindste detalje, altså, at okay. De har genskabt det. Okay. Jeg synes, den så rigtig flot ud i trailerne. Det er en af de film, jeg virkelig havde lyst til at se, men på en eller anden måde glippet, så den skal jeg da helt klart lige tjekke ud. Jeg havde heller ikke set den før for nylig, netop fordi jeg havde hørt så mange synes, at den bare var helt fantastisk. Det var en film, jeg også havde. Fordi jeg håber, vi gik jo og håbede, at det var lige så god som Da Vinci-mysteriet og Engle og Dæmoner, men man kan jo aldrig komme op på de højder der igen. Så. Far and away. Ja. Så nej, jeg havde også lidt afskrevet den, men tænkte jeg, at nu ville jeg give den en chance, nu når så mange synes godt om den. Og det fortryder jeg bestemt ikke. Jeg synes, den er rigtig fed. Okay. Jeg synes bare, det ser ud som om, at de havde givet farverne sådan lidt ekstra saturation eller sådan noget. Ja, som om, det er den der clean, jeg snakker om. Altså, de har lært det sådan, at den ser meget sådan 70'er-tv-agtig ud til tider. Altså. Og det er jo netop for, at de kan bruge sådan lidt frem og tilbage med rigtige optagelser. Og det, de så har optaget i dag, at det passer ind i hinanden. Der er jo et andet, hvad kan man kalde det, farveskema ved 70'er-fjernsyn, end der er ved det fjernsyn, vi ser i dag. Det er jo det, de har været inde og mingelere med teknisk. Jeg synes umiddelbart, at det ser rigtig fedt ud. Ja. Det er lidt, jeg har set. Jeg vil i hvert fald også anbefale. Den lå også meget højt på min liste. Okay. Men farverne er også lidt mere afdæmpet i 70'erne, ikke det, du mener? Jo. Ja. Men den er også flot. Nu når vi ser nogle af de der, hvor de er i Japan, de er kører, hvor de kører i regnvejr, og jeg synes, det ser rigtig flot ud. Men... Okay, så det er ikke en kæmpestor CG-fest? Nej. Okay, jamen, så jeg er overbevist. Jeg vil også se den nu. Ja, cool. Sandra Bullock ikke er med. Sandra Bullock ikke er med. Hun er med hende, den søde fra Der Untergang, hende Hitlers sekretær. Hun spiller Laudas kone, Alexander Maria Lara, og Olivia Wilde er med også, som vi så i Cowboys and Aliens. Hun spiller ved her. Hunts kone. Og det er et stort stretch for hende, så spiller hun en fotomodel. Ja. Totalt ude af karakter. Ja. Og Chris Hemsworth, han kører den karakter, han gør i alle sine film. Så det, ja, han er nærmest bare Thor med Thor i en bil. Altså. Ja. Men det passer fint til det, altså. Er der på noget tidspunkt, han kaster en hammer efter ham den anden? Nej, han bruger faktisk ikke noget værktøj. Han bruger ikke noget værktøj i den. Det er den anden, der gør det. Jeg vil faktisk sige, med hensyn til Thor, den første Thor, jeg var meget, meget skeptisk. Jeg tror, den var med på en af vores lister en gang, eller også, vi snakkede om den, hvor jeg synes, det var lidt lamt præmissen og sådan noget. Og det synes jeg stadig, det var. Men jeg synes, den første Thor fungerer faktisk meget godt, fordi at, jeg har ikke set nummer to, fordi at Chris Hemsworth-figuren er faktisk, han formår at give den noget, en eller anden form for troværdighed. Og så samtidig med det, så har man jo så det her fantastiske spil med Loke, ikke? Som gør filmen værd at se, synes jeg faktisk. Vi er faktisk to, der har to og to på vores liste her. I... Jeg vil også sige, Christoffer, du kan blive positivt overrasket over den liste her. Okay, godt. Ja. Så, altså, jeg var en af dem, der havde Thor The Dark World på min top 10, ja. Og jeg synes, det var en rigtig fin actionfilm. Og den leverer, den skærer. Det er ikke noget, man sådan sætter og grubler over i flere timer og kan have nogle kæmpe diskussioner om sådan, de filosofiske bevæggrunde og alt muligt, men... Okay. I det der to timer en var cirka, der synes jeg sgu, man er godt underholdt, altså. Okay. Jeg synes, den er bedre end den første, den er klart bedre end den første. Og ja, den helt anden, det look, den har også, altså. Er, ja. Okay. Ja, altså selvom der er ikke lige så meget CGI-fest som i den første, synes jeg. Nej, der er ikke helt det der shine på, når de er oppe i Asgard. Nej. Der er ikke det der shine på deres rustning. Det er fandme også kiks i den første. Jo, men også de karakterer, som man godt kan lide, som er vi ved den, er den officiel plads, eller er vi videre? Nej, vi er ikke videre nu. Det er bare for, bare for at sige, at den er rigtig fed. Og, det var der snakker om Thor, Christoffer. Ja. Men jeg troede bare, det var noget, jeg har misset, at vi var inde på en tredje plads. Du har tre film endnu, så vi kan godt køre videre til den anden 3, 2, del. Den anden, ja, det her det var en del tredje plads, de har fået. Så det er en treer igen. En træ igen. Det er, der ryger vi videre til dig, Niels. Det er The Secret Life of Walter Mitty. Mm-hmm. Ja. Og det er i Ben Stillers femte film som instruktør, har han kastet sig over James Thurbers klassiske novelle, The Secret Life of Walter Mitty, som tidligere blev filmatiseret i 1947 med Danny Kaye i titelrollen. Det er historien om en forsagt dagdrømmer, der igennem sin livlige fantasi oplever de ting, som han ikke kan i det virkelige liv. Da han så bliver tvunget til at komme ud i den virkelige verden, hvor han skal på jagt efter at forsvundet negativ, ender han med at se mere af verden, end han nogensinde har regnet med. Og jeg synes, det er en af de der film, at man rigtig godt kan lide universet, men godt lide personerne, altså de positive personer i den, der er også nogle af, der er nogle rene røvhuller. Og det er en af de der, hvor Ben Stiller han viser, at han faktisk godt kan finde ud af at skrue en god film sammen. Altså. Det er ikke bare Zoolander 2, som jeg ikke var særlig imponeret over. Zoolander er sgu da noget af det sjoveste. Men det synes jeg fandme også er sjovt. Ja, men det synes jeg ikke. Men det er en helt anden type film. Det er en helt anden, han vil noget mere med den her. Det kan godt være, at man godt kan se den sådan lidt Oscar-bait, men den har ikke rigtig fået nogen nomineringer for noget overhovedet. Er måske blevet lidt overset i USA. Og det er virkelig en skam, fordi det er en film, man når man ser den, og efter man har set den, så har man sådan en... Ja, det lyder sådan lidt hippie-agtigt, men man har en god fornemmelse i kroppen bagefter, altså. God mavefornemmelse. Jeg synes, jeg havde den som nummer to på min liste, og jeg synes, den er helt fantastisk. Altså, det... Altså, jeg havde ikke forventet det, men den er bare... Altså, de der scenerier, man er igennem, og den musik, der bare bygger stemningen fantastisk hele vejen. Altså alt er sindssygt velvalgt. Og jamen, jeg synes, den er helt fantastisk. Det eneste, jeg vil indvende imod den, det var, jeg synes, at jeg ved ikke, om man kan betegne det som en spoiler, men at de kommer lidt for tidligt væk fra hans dagdrøm i den. Ja, at han kommer for hurtigt ud i den virkelige verden. For det er faktisk de der dagdrømme, de første første tredjedel af filmen, de er virkelig godt realiseret. Altså det er sådan en sindssyg jagt igennem det New York, den foregår i. Hvor de smadrer nærmest hele New York, der tog de jagt af hinanden. Altså. Det kunne være, at Peter Jackson skulle have instrueret det, så det var lidt længere. Ja. Ja. Men der er bare, på den måde synes jeg, det mangler lidt. Jeg vil gerne have haft nogle flere af de der dagdrømsekvenser der. Men altså, når han så kommer ud i den virkelige verden, hvor meget af filmen, det meste af filmen, 2/3, foregår, der fungerer den også godt, bestemt. Men den var meget, meget fantasifuld i de der dagdrømmesekvenser. Den fik da helt vildt meget hug i pressen. Gjorde den ikke det i anmeldelserne? Den er heller ikke gået særlig godt. Nej, den er ikke. Sådan 2 og 3 stjerner og sådan noget har jeg set rundt omkring. Mm. Den har fået, og jeg ved ikke... ja. Det er I uenige med. Ja. Det er klart. Kan jeg ligesom fornemme. Men det er bare, altså, jeg kan godt lide sådan nogle stille og rolige film, hvor at der ikke nødvendigvis sker super meget, men hvor der bare er en stemning, som suger en ind, og hvor der er en super fed lydside, som bare, altså, man sidder bare fuldstændig væk. Ligesom du var i Gravity, Christoffer, altså, sådan havde jeg det her. Ja. Og ja, jeg elsker sådan nogle små film. Og den her, det er også en af dem, der virkelig, hvis man havde muligheden, så burde man have set den i biografen på stor lærred, fordi de der naturscenerier, og hele måden, den er fotograferet på, det er virkelig noget, der er perfekt i biografen, altså. Så man, altså, ja. Det fungerer godt i biografen i hvert fald. Og det er ikke, det kan godt fungere på hjemmebiografen også bestemt, men de der kæmpe store, når han kommer til Island, og han kommer til Grønland og sådan noget der, altså det er virkelig flot sådan lavet. Hej og sådan noget lidt ja. Forskelligt, ja. Så, jo, jeg synes også klart, det er en film, og jeg glæder mig rigtig meget til, den kommer ud på DVD eller Blu-ray, så jeg kan se den igen. Jeg var sådan lidt, jeg var bare ikke helt solgt på den her film. Den fik mig aldrig helt solgt til, at jeg skulle ind i biografen og se den. Og jeg tror, det var lidt fordi, jeg synes, den virkede lidt som sådan en Ben Stiller udgave af Forrest Gump lidt, ikke? Altså, hvor han sådan er igennem nogle forskellige, hvor vi ser ham i nogle forskellige sådan situationer, og han oplever sådan mange fantastiske ting. Og det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Om det er det på en måde. Ja. Men der er bare en mening med det, synes jeg, at det er jo ikke, heller ikke nødvendigvis et problem, kan jeg så sige. Men det ved jeg ikke. Det er det også i Forrest Gump, men ja. Ja. Ja. Okay. Mm-hmm. Og det er ikke, det er ikke sikkert, det giver mening for alle, men for mig i hvert fald, synes jeg bare, det er ringet bare på alle punkter, så det synes jeg var fedt. Mm. Mm-hmm. Ja, så spiller han også på en meget afdæmpet måde i den Ben Stiller. Ja, han instruerer jo både og spiller hovedrolle, og det synes jeg, han klarer rigtig godt. Og, men det er vel også en komedie, ikke? Jo, der er bestemt nogle sjove scener i. Ja. Men det er også en meget, hvad kan man kalde det, slice of life-agtigt også, altså. Mm-hmm. Og hvad hun hedder, hende der spiller Kristen Wiig, er det hun hedder? Ja. Kvindelig romance der i, hun er også rigtig god. Sød lille film. Mm-hmm. Jeg klart synes, man skal se, hvis man får mulighed for det. Godt, lad os køre videre til en anden plads. Og den er sådan lidt kontroversiel. Jeg ved ikke, om den er. Det er Zero Dark Thirty. Og det sjove, eller grund til, den er lidt kontroversiel, er jo, at den havde de jo op til Oscarshowet sidste år. Den er fra sidste år, den skal diskes. Og det sjove er jo netop, at i Oscar-reglerne, der står der, at en film skal have bred premiere fra 1. januar til 31. december i USA, og den her havde reelt først premiere den 11. januar i USA 2013. Så hvorfor den kan være nomineret og vinde noget, kan jeg ikke rigtig forstå, men ja, det gjorde den nu. Men vi har valgt at følge reglerne, så vi har den på vores anden plads. Og hvis der skulle være nogen, der ikke ved, hvad Zero Dark Thirty går ud på, så er det historien om jagten på Osama Bin Laden. Efter angrebet på World Trade Center i 2001, satte CIA en jagt i gang på bagmanden for det her, altså Osama Bin Laden. Og over hele verden foretog CIA sig en række hårdhændede handlinger og afhøringer af formodede terrorister, hvor små ubetydelige ting som menneskerettigheder ikke altid var i højsædet. Og her møder vi så den her nyansatte agent Maya, som på en eller anden måde bliver kvinden, der skal finde vej gennem alle de her mange blindgyder og ledetråde og modstridende rapporter. Samtidig med, at hun internt er op mod nogle sexistiske kolleger og deslige. Det var rigtig godt. Jeg havde den ret højt på min liste. Jeg tror faktisk, det var nummer... Se, det var nummer 1 på min liste, så den var ret højt. Den er jo instrueret af Catherine Bigelow, som i min verden er en af de Hollywood-instruktører, som har de største boller i dag. Og altså, sidst vi så noget stort fra hende, var med Hurt Locker, og det var simpelthen en mavepuster, og jeg vil sige, at den her tager perfekt kampen op, hvor den stoppede, og giver samme størrelse mavepuster. Den er hård og ubarmhjertig, og giver på ingen måde et rosenrødt billede af den kamp, eller den jagt, der var på sammen med Bernarden. Det er sådan helt fantastisk, og klart den bedste film, jeg så sidste år. Altså, jeg kan jo kun give det ret. Jeg synes også, det er også for mig, er det også årets film. Altså, jeg synes, nu når den lige kom ind under døren, men altså, jeg synes helt klart også, den er helt fantastisk, og den der meget sådan dokumentariske stil, som hun også havde i The Hurt Locker, fortsætter jo også her, og samtidig med det, så leger hun sådan rigtig meget med publikum, fordi at de der traditionelle måder, man opbygger suspense på, og så kommer der en eller anden form for udløsning Freudian slip, forløsning på det her, den leger jo meget med i den her film, fordi at der er sådan på et tidspunkt, okay, nu sker der et eller andet, og så har man egentlig glemt, at der var blevet bygget op til det her, og så sker det. Så det gør, at man sådan, bliver sådan lidt urolig. Man kan ikke sådan føle sig sikker på noget tidspunkt, efter det her det er sket, fordi man ved, okay, hun er klar til at tage røven på dig, uden at bygge op til det nødvendigvis. Og så hele den der slutning, altså den viser jo også, hvor, altså den er virkelig bare, altså den ramper meget dybt, og det er en film, jeg tror, jeg aldrig glemmer. Altså jeg synes, det var en stor oplevelse. Jeg synes, den, på samme måde som det hørte Locker, siger den jo noget om, om hele den her, den moderne verden, og hele den her krig mod terror, og hvad det ligesom har konsekvenser, både for de involverede, men også sådan for, ja, for den måde, vi omgås med hinanden på. Ja. Jeg synes, det er to film, som passer rigtig godt sammen, fordi de netop er, altså, som du siger, de tager virkelig røven på en gang på gang, og man er ikke forberedt på det, der sker der i, og jeg synes, det, også bare de der torturscener, der er der i, ikke? Altså, de den er jo ikke den, helt forfærdelig. Jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der har sagt, at det nærmest, altså, jeg tror, det var Carsten Jensen, der sagde, at det var nærmest sådan en hyldest til den amerikanske måde at bekæmpe terror på. Det synes jeg ikke er rigtigt. Jeg synes, den fremstiller tingene meget, som jeg tror, de er. Og så må du egentlig selv tage stilling til, hvad du egentlig selv mener om det. Men den er ikke moraliserende som sådan. Jamen, det viser jo også bare, at der er nogen, der er villige til at gøre alt, ikke, for at finde ud af, hvad der sker, så de kan forhindre, for at finde Bin Laden, så de kan forhindre, at det sker igen. Ja, men samtidig med det, så fremstiller den jo også som det er lidt meningsløst det hele, ikke? Fordi, jamen, fuldstændig, og det er jo det, der, ja. Det er jo ikke en løsning, altså det eskalerer jo bare tingene, eller der sker noget andet, eller de ødelægger sig selv, eller, altså den handler jo også om, altså ham der bøden der nærmest, der bliver nødt til at gå af, fordi han ikke kan holde til det psykisk mere, ikke? Altså, det viser meget konsekvenserne af den her kamp mod terror, ikke? Og så Jessica Chastain, hun er også fuldstændig fantastisk i, altså det er den første film, jeg har set med hende, og hun æder skærmen, altså hun ejer filmen hver gang hun er på, og man savner hende, når hun ikke er der. Jeg glæder mig meget til at se, hvad hun kan i Nolans Interstellar i år. Ja. I hvert fald. Og så er hun meget, meget smuk også samtidig. Men får de fat i ham der, Bin Laden, eller hvad? Så, nej. Det gør ikke spoiler, spoiler. Ja, spoiler. Der bliver lagt op til en 2 år, tror jeg. Ja. Men det er også altså, det slutning, hvor vi så endelig får fat i Bin Laden. Den er også bare så, den er så nøgtern. Den er bare sådan, det er bare det der observerende kamera. Der er ikke, det er stille og roligt, og så går de ind, og så der ryger lige nogle skyldige og sådan noget. Og den er bare sådan, ja, den er, men samtidig er det sådan meget, meget spændende, fordi det er en spændende situation. Så den er ret, jeg synes, det er en fantastisk film. Cool. Er der slet ikke andre, der har set den? Nej, jeg har ikke set den. Du har ikke set den? Ja, heller ikke. What? Så vi tog nok til at få den derop, Christoffer. Ja, men vi havde den nok også. Jeg havde den som var nummer 1, for det du det havde jeg også, så det. Men det er en fantastisk film, og en film, jeg har faktisk lyst til at også se den igen, fordi at den gør noget ret interessant i forhold til det her med suspense, og hvordan man normalt fortæller en historie, synes jeg. Men det er på samme tid, altså hvis man holder den op med Hurt Locker, så har jeg mindre lyst til at se den her igen, end jeg har Hurt Locker, fordi Hurt Locker er en, det er også en hård film, men ikke på samme måde som den her. Den her, synes jeg, den har nogle rigtig modbydelige scener, som er virkelig hårde at komme igennem. Og jeg tror, det er en hård film også. Og, altså for mig var det en mere hård film at se end Hurt Locker. Ja, og Zero Dark Thirty er næsten også mere dokumentarisk end Hurt Locker er, ikke? Fordi at, den er sådan mere dvælende og langsom. og har ikke den der normale plot point model, hvor der er en gradvis opbygning af spænding på samme måde. Altså den er sådan mere, den er mere observerende faktisk, det hørte hvad er, synes jeg. Cool. Jamen lad os hastigt gå videre til vores bedste film fra 2013. Niels, det er dig. Det skal vi ikke lige tage en inden at vi vi kan godt vi kan godt lige tage en ja. Et resume af hvad for nogle film der har, vi har stort set sagt Pain and Gain så mange gange, så vi kan godt lige køre fra bunden. Det kan godt lige vente et minut. At vi havde en masse delt 9. eller 10. pladser om vel med Knights of Badassdom og Only God Forgives og The Wolf of Wall Street, så havde vi en 8. plads med Machete Kills, 7. plads med The Hobbit, et eller andet Smaug, og en 6. plads med Gravity, en 5. plads med Pacific Rim, en 3. plads med Rush og The Secret Life of Walter Mitty, og 2. pladsen med Zero Dark Thirty. Og på 1. pladsen, Niels, hvad har vi der? Er det Michael Bay's nyeste mesterværk? Nej, undskyld. I 2009 blev fragtskibet Maersk Alabama kapret af somaliske pirater. Og Greengrass' film Captain Phillips er historien om denne hændelse, og med specielt fokus på kaptajnen, som er spillet af Tom Hanks, og hans oplevelse efter, at skibet blev kapret. Man får også et indblik i de somaliske piraters bevæggrunde, og det hele er ikke lavet så sort og hvidt, som det kunne have været i hænderne på et mindre talentfuldt filmhold. Det var en af de film, der virkelig ramte mig herinde for sidste års tid, jeg har set. Og jeg har så ikke set Zero Dark Thirty, som jeg var meget glad for, hvad jeg havde hørt lukker. Jeg sad og tænkte, da jeg så den, at det er nok en af de eneste gange i lang, lang, lang tid, at jeg har set en film, at der var så spændende. Altså man nærmest sad og snappede efter vejret nogle gange. Altså, selvom man egentlig godt vidste, hvad den ville ende med, fordi der er jo lavet en roman, der, eller en biografibog, som han har skrevet kaptajnen bagefter, så den må jo slutte sådan nogenlunde lykkeligt. men altså, den Paul Greengrass' film, den minder meget i visse passager om hans film om 9/11, United 93. Også hvor man følger tingene fra forskellige sider af, at man ser piraterne hjemme i Somalia, man ser, da han er blevet kidnappet, hvad her han længere ind i filmen, at de forsøger at få ham tilbage, kaptajnen, hvor man ser det for de der skibe, der bliver sendt ud efter ham og efter piraterne. Man ser det fra alle mulige sider af, man får det. Det er faktisk sådan nærmest en dokumentar bare med rigtige skuespillere. Og så har Paul Greengrass en god måde at få sådan suspense op at køre, uden at man egentlig rigtig mærker det, men man sidder alligevel sådan på kanten af sædet. Det gjorde jeg i hvert fald. Men der må jo være nogle flere end mig, der har set den. Den altså, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg var også, den starter sådan lidt stille og roligt, og så bygger den op, og så hugger den der bare, og så er du bare, sidder du bare fast, og så har du ikke, altså, jeg så den derhjemme, og jeg sad og bed negl til sidst. Altså, den er virkelig, virkelig, virkelig spændende. Og har egentlig mange sådan lighedspunkter med Zero Dark Thirty, fordi den også har den her Paul Greengrass'ske dokumentariske stil, som man også så i 993, men også i Bourne-filmene til dels. Den her meget, de lange indstillinger, og meget det her med, at når man kommer ud på det her skib, så er det med kaptajnen, og så følger man kaptajnen hele vejen. Så det er ligesom det kamerahold, der er taget med kaptajnen. Der er en historie med, at man lige ser hans kone derhjemme, og det er det. Så hører man ikke mere om konen. Der bliver ikke sådan krydsklippet mellem ham og konen, der sidder og prøver at ringe til ham og alt sådan noget. Det hører man intet om. Så man følger kun kaptajn, og jeg synes også det var helt fantastisk. Jeg kunne godt leve med, at den også var nummer et vores årets film, fordi den ligger og vipper meget med Zero Dark Thirty. Zero Dark Thirty havde så lige, den vippede så lige lidt for mig, men det var virkelig en fantastisk film, og jeg kan rigtig godt lide, at den her selvfølgelig, Paul Greengrass, han formår at menneskeliggøre de her pirater, altså han formår at give den en menneskelig kerne, sådan at de også virker ikke bare som sådan nogle generic Somalia pirates, at de får også en legitimitet som rigtige mennesker, og det hele igen også er så, når det så er overstået, så er der ikke sådan en der er bare sådan en sørgelighed, og der er sådan en der er nærmest sådan en sørgelighed over, at det er sket, og det er nærmest sådan, der er ikke noget, der sådan er ændret, og ja. Men og som helst Tom Hanks spiller fantastisk også. Ja, bestemt. Noget af det, der gjorde det for mig, var netop de her somaliske pirater, at ja. Havde vi ikke haft deres perspektiv med, havde det i mine øjne været en ganske triviel film, som ikke havde budt på noget. Netop det, at vi ser, hvor de kommer fra, vi ser, at de kan ikke vende tilbage, altså de kan ikke sige nej, vi stopper nu og siger, okay, vi tager lige, hvad du har i punkten, og så løber vores vej. Ja. Det kan de ikke. Og det, man kan se, den håbløshed, de har nu, når de begge to kigger på hinanden, de ved godt, at der er ikke nogen af dem, der det kan ikke ende lykkeligt for den begge to. Det ved de godt. Og hvordan det bare eskalerer, indtil ja, de bliver skøre. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt lavet. Og det var det, jeg frygtede meget ud fra traileren, og grunden til, at jeg nok havde udsat lidt at se den, var at jeg frygtede, at den her hvad kan man sige, at vi ikke netop fik det, at det bare var endnu en Tom Hanks film, hvor ja, han kører det, han nu kan køre. Men det er det bestemt ikke, og det synes jeg er rigtig fedt. Jeg synes også, deres samspil, Bhakti Abdi, som han hedder, Bhakat Abdi, ham der spiller den lederen. Er det Musa, eller hvad han hedder. Ja, Musa, ja, han er jo bare sådan en eller anden ukendt, de har fundet, og han spiller fabelagtigt, altså han er fuldstændig fantastisk. Jeg kan også se, at han er indstillet til en supporting role til Oscar, og det er fuldt fortjent, fordi han spiller fuldstændig fantastisk, altså. Det samspil, de har med hinanden, altså også Tom Hanks, som sagt, spiller også fuldstændig fantastisk, og spiller faktisk, formår at spille en ny rolle, og formår også at spille sådan, at du glemmer, at det er Tom Hanks, fuldstændig. Ja. Og det er virkelig noget af det, der gør, at det bliver en rigtig god rolle for ham, altså, fordi man sætter altid tænker på, for Skum for eksempel, det er Tom Hanks, altså. Ja. Men her i dag, bliver han Captain Phillips, altså. Og det ja, er en, jeg synes han spiller fænomenalt i den, altså. Jeg synes det brød lidt igennem til sidst, hvis man, jeg ved ikke, hvor meget man kan spoil den her, det har også været op i pressen eller sådan noget, man ved, hvad der sker, men til sidst brød han meget sammen, og der synes jeg, det skinner igennem, at det er, for mig var det i hvert fald bare sådan en classic Tom Hanks, at jeg ved ikke på. Jeg synes hele slutsekvensen på skibet, jamen, uden spoilen. Jamen, det er på skibet. Jamen, jeg tænkte jo ude i redningsbåden. Ja, okay. Der til sidst dag, synes jeg. Men altså, han har jo holdt skruen så højt, så godt i vandet hele vejen igennem. Altså, man må ja. Det er godt ved, at jamen, du, det er ikke det, tænker, han bryder det sammen. Det er bare hans skuespil over at være en mand, der bryder sammen. Den fangede jeg ikke. Ja. Jeg synes, det fungerede super godt på båden bagefter. Det var virkelig en kraftfuld scene. Ja. Altså, det var... Ja, der var han næsten ikke, jeg spoiler, ja. Næsten ikke kan snakke der det sidste, det er fuldstændig fantastisk. Der var jeg færdig, altså det var sådan, okay, that's it, jeg er med, det er fantastisk det der. Altså, jamen, helt sikkert. Det er jo ret meget dybt, altså den er, og så det her med, at den også er optaget, den er virkelig flot optaget også, den er optaget ud på en rigtig båd, skib, og det kan man altså bare se, de har simpelthen været ude på det her skib og optaget, og den er optaget på film. Og den har virkelig en flot æstetik hele vejen igennem, synes jeg. Nogle af de der er sådan nogle tidspunkter, hvor solen sådan spejler sig sådan i noget vand og sådan noget. Det er ret fantastisk, det her der, altså. Og den har den der fuldstændig vilde klaustrofobiske følelse, der er, når de kommer ned i redningsbåden. Det er så trygge stemning, altså man kan skære igennem stemningen, altså den er virkelig. Og der bliver den bare ved. Den bliver bare ved, og man har lyst til bare, okay, kan jeg ikke bare få lov at stå af nu, men den bliver bare ved, ikke? Altså, den er virkelig... Og den har faktisk et ret lavt budget. Den er kun et budget på 55 millioner, altså. Det er jo utroligt lidt i forhold til, den sådan set er en Hollywood-film, altså. Mange af dem, Tom Hanks har fået. Ja, det ved jeg så ikke, men... det har nok også noget at optage den ude på, på havet, altså. Det er nok ikke den nemmeste. Mærsk har nok fået en ordentlig... Ja, der var rimelig mange Mærsk-container og ting med i... Men det skal der også være, for det var en Mærsk-kaptajn, så jeg synes, det ville være mærkeligt, hvis de havde skrevet Acme på siden af dem. Det ved jeg godt. Ja. Så, godt. Men jeg var godt tilfreds med det der Mærsk-produkter, fordi de passede ind i miljøet, så det var ikke sådan, at jeg tænkte, okay, det stikker ud. Jamen... Har Kasper og Gert set det nu? Nej. Nej, det er igen lidt ligesom med den der Zero Dark Thirty, og for den sags skyld The Hurt Locker har jeg heller ikke set endnu. Det er de der sådan lidt mere dokumentariske film, politiske film, de trækker. Altså... De kan sikkert godt være rigtig fine, men altså det er bare, altså det, de, og jeg tænker også, ja, den skal jeg lige se på et tidspunkt, men de har det lidt med at komme nederst i køen, hvis der kommer et eller andet sci-fi flick eller en superheltefilm eller et eller andet, ikke? Så, ja. Hvad hvis de laver en superheltefilm om Helle Thorning på et tidspunkt? Kan man, ja. Fortsættelsen Ant-Boy 2 med Helle Thorning som superskurk. Det kommer an på, hvilken rating den får. Ja, okay, sådan R-rated måske. Ja. Jeg vil sige, jeg tror egentlig også typisk hellere at se en rigtig dokumentarfilm end sådan nogle pseudo-dokumentar. Ja, de er... Og der har været pisse mange skide gode i år. Altså den der The Act of Killing er jo sindssygt film på tid til. Altså. Det er sådan lidt... ja, jeg tror sgu aldrig, jeg får den set, den der. Ja, altså honorable mentions med dokumentar. Vi så 80, vi så den der Be Kind Rewind om VHS. Mm. Det er virkelig også en af de bedste filmer, jeg har set inden for sidste lang stykke tid. Jeg synes, den var den meget fascinerende. År, om, eller sidste år. Ja, den er fra 13, den, ikke? Det er meget sikker på. Ja. Godt være, den ikke falder inden for vores... jo, det er sgu okay. Det, ja. Det. Ja. Men det, jeg synes, den var utrolig fascinerende også, fordi der var nogle rigtig gode interviews med forskellige forskellige instruktører, der sådan har spillet en rolle i VHS historien. Altså den var meget interessant. Ja, det var meget interessant, fordi den netop viste, altså den gik til fænomenet VHS som sådan et kulturfænomen. Det synes jeg var interessant. Og det var virkelig noget, hvis man er et barn af 80'erne, så tror jeg, at man vil kunne genkende rigtig mange ting der i. Så er der rigtig meget at komme efter, synes jeg. Den vil jeg også anbefale. Den er fra 2013, står der. Men jeg synes Gert har ret i et eller andet med det der med, det er en form for pseudo-dokumentar, ikke? Altså, det er sådan en eller anden historie, man allerede kender, og så skal man prøve på at rekreere de følelser, der var involveret, ikke? Og jeg føler lidt, at jeg sidder og siger Station 2, de der, når de sådan skal genindspille et eller andet, der er sket. Altså, så kan det godt være, at man har Tom Hanks med, i stedet for en eller anden statist ude fra Voldby Neder, eller et eller andet, men altså, det er sådan lidt, altså, på den måde vejer de på en eller anden måde ikke så tungt for mig, men det, derfor kan det godt være fantastiske film, og rigtig flot lavet, men ja. Men det ved jeg er jo altid fascineret af det der grænseland mellem fiktionfilm og faktafilm, eller dokumentaren og fiktionfilm. Det synes jeg er interessant. Hvad er det, der gør noget til fakta? Hvad er det, der gør noget til fiktion? Der er selvfølgelig nogle stilistiske træk, for eksempel det her med de lange indstillinger og reglyd og alle de her ting. Men der er også noget med historie, måden historien bliver fortalt på, og skuespil, og ligesom de greb, der bliver gjort som instruktør. Og jeg vil sige, altså hen mod slutningen bliver den jo også mindre dokumentarisk, fordi der netop bliver krydsklippet imellem nogle forskellige locations, mere end vi bare er på den der båd, siger jeg så, båd til sidst, med skib i starten. Af andre sådan dokumentarer, jeg har set i år, så vil jeg også godt lige nævne Blackfish, som handler om en episode, der var i et SeaWorld i USA, hvor der var en træner, der blev slået ihjel af en af de her killer whales, sådan spækhugger. Og det er sådan set et dokumentar, der handler meget om hvad spækhuggeren er for en størrelse, og hvorfor det er så forkert at holde den indespærret. Altså, det er blandt andet så forkert, fordi den er så stor, en spækhugger. Altså, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort dyr. Og hvis vi skulle have noget, der kunne, hvor de kunne sådan bolde sig og have mulighed for at bevæge sig frit, så skulle du jo nærmest bygge noget, der var 10 gange så stort som det der SeaWorld. Så jeg synes virkelig, det var rigtig god. Jeg synes til tider var den sådan blevet lidt amerikansk, men jeg synes stadig, det var enormt fascinerende og rigtig interessant, og jeg synes faktisk, jeg lærte noget af den. Jeg ved ikke, hvad det var. Free Willy, du så. Hvad siger du? Du er sikker på, det ikke var Free Willy, du så igen? Det var Free Willy, ja. Der er ikke andre, der har set Blackfish, så kan jeg forstå. Nej, det er svært. Cool, jamen nu er vi også ved at have rundet 3-4-7 timer, så... The Extended Edition. Extended Edition. Det var rigtig fedt, og vores liste er jo ikke 100% lige... den er meget... Der er i hvert fald et par enkelte film, som går igen til Oscarshowet. Der er et par... der er et par enkelte film, som vi ikke rigtig har kunnet se nu, fordi vi ikke rigtig er kommet i de danske biografer, og det er lidt surt, men... Ja, for eksempel Her og 12 Years a Slave er jeg ret sikker på, at vil kunne finde plads på min liste også. Men og Nebraska, jeg har allerede min liste til næste år. Rigtig gerne have set, ja. Den kører godt i nogle få biografer. Ja. Jeg har allerede min liste til næste år. Sådan. Hvad er det? Everything is awesome! Den nye Lego-film. Har du en, der set den? Ja. Er den fed? Den er mega god. Sådan. Den er... Man bliver så glad i låget, at jeg sidder og ser den. Perfekt. Jeg har lige købt en PlayStation 4 her i går. Der er nogen, der kan. Og vi har faktisk lige tæsket hele spillet igennem den også på den. Perfekt. Så ungerne synes, det var fantastisk. Jeg synes, det var kanon god. Altså, hvis du kigger på sådan noget som Rotten Tomatoes, den ligger på hvert 96% positive anmeldelser. Okay. Den har rundet lige knap 200 millioner i USA alene. Altså, jeg blev lidt sur over, at vi ikke kunne se den på engelsk her i byen. Og, altså, jeg ville gerne se den på engelsk selv først, og så tage knæk med ind og se den på dansk. Men, den er helt vildt sjov, og den har alle de rigtige, alle de rigtige jokes og sådan noget. Også til os, de lidt ældre, og Batman. Er det porno? Det er fantastisk. Cool. Min dreng skal faktisk klædes ud som Batman her til fastelavn, og han er ikke Batman, han er Batman. Perfekt. Jamen, det lyder rigtig godt, og det var rigtig fedt at have det med igen, Gert. Jamen, det var også fedt lige at sige hej, hej. Du er altid velkommen tilbage. Håber du har lyst til at komme igen. Ja. Ja, vi må finde et eller andet, hvor man kan være sur over snart. Så. Jamen, jeg vil sige, det var faktisk ikke engang så slemt der, fordi at I kunne have valgt meget ringere filmen af til top. Nu havde jeg ikke engang set dem. Sidste år, der havde jeg jo set dem. Ja. Det var noget helt andet. Det er rigtigt. Ja. Godt, jamen, det var en rigtig fed liste. Der var i hvert fald et par film, som jeg skal have set det på. Her på falderebordet, der vil jeg meget gerne lige nævne nogle film, jeg ikke nåede at få med. Jeg synes, Malmros Sorg og Glæde skal nævnes. Den synes jeg også var virkelig en stor oplevelse. Nu kan det godt være, at man har det sådan lidt, man ikke er glad for Malmros. Man tænker, at det er en historie, jeg ikke har lyst til at se på film, men se den alligevel, fordi det er en rigtig god film og meget, meget rørende. Jeg vil også nævne Shane Carruth's nye film, som er en meget speciel og anderledes filmoplevelse, Upstream Color, som... også er en anden måde at lave en film på, også sådan meget, kræver meget af seeren, men også er en ret fantastisk oplevelse. Cool. Så skal vi ikke prøve, om ikke du kan få en film med, hvor der er rigtig mange ting, der springer i luften i. Nu er det simpelthen ikke, jeg tror måske Interstellar, tænker jeg. Kommer der ikke Transformers 4 i år? Jo, det gør jeg nemlig. Ja. Der kommer også en ny X-Men, det kan være, jeg bedre kan lide den nye X-Men. Hvad med Man of Steel, Christoffer? Havde du ikke store forventninger til den? Jo, det havde jeg, men jeg synes, den forfaldede til noget ligegyldigt smadret det hele bras. Der burde også være, der var også for lidt dybde i den film, synes jeg. Den var, det er Superman. Ja, men jeg synes egentlig, at man, og det der er problemet med den, det største problem med den film, det er, at den faktisk forråder karakteren. Fordi at han lige pludselig er klar til at slå en masse mennesker ihjel for at få slået ham her ihjel til sidst. Altså, normalt så er han jo sådan en, der synes at hver enkelt liv er heldig, men det der til sidst, hvor de slår det hele ihjel, og sådan, jeg synes bare, det bliver... Han er ikke klar til at gøre det, han lægger bare ikke mærke til det. Nej, og det gør ham næsten endnu værre, ikke? Altså, han er ligeglad. Altså, jeg synes bare, han har opdaget det. Han var i zonen. Ja, yeah, det blev bare sådan lidt, det blev sgu sådan lidt igen, tomme tønder, der buller lidt, og der er en masse action, og en masse computereffekter og sådan noget, men det kan godt være, jeg skal prøve at se den igen, men jeg var sgu lidt skuffet, det var Det kan jeg godt forstå, det er næsten lige så dårligt som Elysium. Ja, Elysium var jeg også ret skuffet over, det var jeg godt nok, desværre. Den havde også et potentiale til at komme på min liste, men især efter District 9, men det blev også bare, det var også, ja, det var et ringmanuskript. Der er ikke så meget at sige. Det var et rigtig ringmanuskript. Ja, og så er det måske den mest kiklige skurk, jeg har set meget længe. Han der, jeg ved ikke, er det en australisk sang, han har lidt andet? Nej, han er sådan sydafrikansk. Han er sydafrikansk. Sydafrikansk, det kommer bare til at virke ufølgelig komisk. Jo, men det, altså, sådan snakker han rent faktisk. Ja, men det gør det jo ikke bedre. Jeg synes, det var sådan noget, det der fungerede. Det var den der skurk. Ham, det var bare, han råbte, Diplomatic Immunity. Ja. Diplomatic Immunity. Kaffe. Godt, jeg synes, vi skal runde af igen, før Christoffer begynder at komme i tanke om flere film. Nå ja, så... Og, hvad er det dårligste, du har set? Den dårligste, jeg har set? Nå, ja. Nej. Det må blive et andet podcast. Jeg vil også nævne, at hvis man savner en udmærket horrorfilm, så vil jeg også anbefale Your Next. Jeg synes, det var ret fedt, faktisk. Godt. Men, tak for i aften. Ja, tak. Tak for i aften. Tak for i aften. Hej. Hej.